رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوهت كإيمان ها ووتي وليوفيك كوينو wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali, huyu kutoka Moshi, huyu kutoka Tanga, huyu kutoka Dar es Salaam, huyu kutoka Arusha, kutoka katika sehemu mbali. Tulitumia masaa, kila mmoja ameacha shughuli zake na dharura zake. Tulikutoka kutoka sehemu zetu kuja hapa. Tunataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi yake subhanahu wa ta'ala. Mapenzi yaliyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika hadithi ni malaika. Allah mumeka sura yake sura binadamu, lakini yeye ni malaika, min malaikati Allah. Akamuliza huyo malaika wapi? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya, naelekea kwa ndugu yangu mmoja katika kijiji hiki. Qala hal laka alayhi من نعمة تربها عليه؟ قال لا. جي كنا نعمة كنا جنبر لوتي ونتاككم كمليبيا أو نتاككم رودشية أمي كفانيا جنبر لوتي كتك جنبر لخيري أمي كسيدية ويو نتاككم رودشية يعني خيري ياكي وزيارة ياكو. قال لا يعني نمتنبلي نكواجي لي الله. إيشا كموانبيا fa inna Allah, yani alimuelezea kwamba mimi katika hadithi sikumbuki matini yake 100% kwamba yeye anamtembelea ni kwa ajili ya Allah. Qala fa inna Allah ahabbaka kama ahbabtahu au lafzi kama hivyo au kama qara salam, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kumtembelea ndugu yako Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupenda kwa ziara yako. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa ziara li ajili Allah, jambo la kwanza. Na vile vile kuna sihiana, kuna hadithi nyingine vizuri ni itaji, jana ametaja al-akhas katika muhadhara wake يعني عن معاذ رضي الله عنه تكوك معاذ رضي الله زوجي وياك كتك موطأ الإمام مالك سنن الترمذي متومي صلى الله عليه وسلم نسيما وجبت يمثبيتي وجبت محبتي يمثبيتي ما بينزيان للمتحابين فيا قوالي أنباء ونبندانك وجليان وللمتجالسين فيا نوالي أنباء ونكا فموجك وجليان ما بينزي الله يمثبيتي يمثبتكانك وجليان متحابين في الله ونبندان لله نوانكاك وجلي الله والمتزاورين فيا نوانا وتنبليانك وجليان والمتباذلين فيا نوانا وسيديانك وجليان سواء ندوك زون كتك إيمان سيسي تمكوجة هابا وجلي اكتفت ما بينزي الله نراضي زاكا نبيكو ياك نبتم سماحة والله الله يغفر لنا أجمعين نفيل فيلك وجلي اكو نسيانا الدين النصيحة كمبوشانا هكونا لي كمليكا نصاها كنصيه نفس زيتو نبيل فيل ندوك زيتو قواهي المؤمن من قوني مصيفة زي مؤمن قبول النصح أنا كبالي نصاها. يقول سفيان الثوري المؤمنون نصحة المؤمنون نصحة ومين إن يكون سهيانا والمنافقون غششة ونفنيانا غش ونفنيانا خداعة نكما تكون سيك وجيل المصلح ياك وجيل جنبو لك نجنبو لولوتي لنفنيك لأجل الله لنيندليا لندوم لنباكي إلى يوم الدين فكا سيكو قيامة أثار ذاك وتزيون كيشو مبالي الله نجنبو لولوتي هل فنيك لأجل الله لنكتيك kama halitakatika hapa duniani siku ya kiyama. Ndio katika imani makosa yako mengi sana katika safu za watu ambao wanajinasibisha na sunna. Sisi kunyamaza haifai. Tutafikisha kwa hoja na bayina na ushahidi. Atakayekubali faman amila salihan falinafsi. Waman asaa fa alayha. Kwa hiyo nikija kesho mbele Allah sitakuwa na dhima, tayari nimefikisha. Ad-din an-nasiha qulna liman qala lillah walimalaikati walikillahi walimalaikati walikitabi walirasuli waliimmatil muslimin wa ammati. Kwa hiyo nasaha ni sehemu muhimu sana katika dini Allah. Walmu'min yabhath 'anil haqq aina ma kana yatafuta haqq, popote unapokuwa haqq anaichukua na ikubali bila ya kuangalia haki imekuja kutoka kwa nani au kutoka sehemu gani. Aham shay haq kwa sababu alhaq wahid walhaq haq an yutaba, lazima haki ifuate, Kwa hiyo mimi nikija kwako nikikwambia Allah anasema hivi na mtume wake sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, ukikubali ni kwa ajili yako, ukikataa lan tadhur illa nafsak, utanidhuru mimi. Ndio katika imani, katika njia yote tulipata mitihani mingi sana, yote ni kwa ajili ya qala Allah wa qala ar-rasul na qala as-salaf. Na sisi sana sana tunalizingatia swala hilo sana, manhaju as-salaf, mifumo ya salaf, waja wema waliotangulia, masahaba na waliofuatia masahaba, waliokuja baada yao, ambao Qur'ani imeshuka juu yao, wahi imeshuka umeteremka na wao wapo. Kwa hiyo wanaelewa makusudi wa sheria ya Allah na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu baada ya zama za masahaba kwa muda kukubaliana hako kitma bid'a uzushi kwa hizi amali hazina dalili au sio? Tayeb, nikitoa baadhi ya mambo kwetu sisi ambao tunajinasibisha na sunna, mtaacha? Alhamdulillah. Muda maswali nipata kujitambulisha kwa nasa zako na kariyo kwa fawali. الله وبركاته. Sana. Kwanza kabla sijaingia kwenye swali lenyewe, ningaliomba utupe utueleze kinagaubaga elimu yako, kwa sababu hasa mkoa wa Kagera tumepata propaganda nyingi tu kwamba elimu yako ni ya kiutapeli, ya kiujanja ujanja, eh? Sasa tuwaomba kabla sijaingia kwenye maswali utueleze umesomea wapi na umefikia wapi, university gani na umechukua fani gani. Tuingie kwenye swali. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nikijibu jawabu swali hilo itakuwa kuna faida kwa Uislamu. Naam. Faida ipo? Ipo. Si katika mambo binafsi. Si mambo binafsi. Sasa mimi mara nyingi sipendi kuzungumza mambo binafsi, yani yanayohusu mimi mwenyewe binafsi, ya kujitetea au kujielezea na kujipata zikia, kwa sababu si sawa sawa. Sasa anauliza, nikijibu hivi mtakuwa mnapata faida? Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam walikuwa ni Myahudi. Faaslam, akasilim. Baba yake alikuwa ni katika watu watukufu wanawachuoni wa Kiyahudi. Sasa aliposilimu hakuwaambia Mayahudi kwanza, bali alitaka Mayahudi baadhi yao waitwe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipoitwa, walipokuja pale, Abdullah ibn Salam akawauliza, mimi mnanionaje kwenu nyinyi? Mnanichukuliaje, yani nikoje mimi? Ambe anta sayyiduna wa ibn sayyidina, wewe ni bwana wetu, mtoto wa bwana wetu, babako ni mwanachuoni, wewe una elimu, wewe una hivyo. Wakamsifia sana, wakamsifia kweli. Akamwambia, basi kuanzia leo mimi nimesilimu, mimi nimesilimu na nimemfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno pale pale yakageuka, wewe mpumbavu, wewe mjinga, ujui chochote. Hapo hapo akatukanwa. Ni bwana akanyamaza kimya tu, hana cha kusema. Mayahudi wana tabia hiyo, kadhalika makafiri wote wana tabia hizo, na watu wote wa batili wana tabia hizo. Ikiwa utafikiana naye na utakuwa naye pamoja, unaweza ukawa kama sahaba kwake. Ukipingana naye, basi wewe ni kama vile hakujali, au pingine pia na afadhali. Sasa tunajua kwamba watu wanaeneza propaganda nyingi dhidi yetu, lakini sioni kama zina faida. Elimu ya kiujanja ni ipi? Hili ni swali ambalo nauliza. Elimu ya kiujanja ni kusomaje? Labda veti umerishi, masomo vyo vitu huna mwalimu wa kuelewa kwenye kusomesha. Mbona umepamia umeparamia paramia tu kwenye kusoma. Mimi sikuzaliwa siku nyingi. Watu wengi wakati nikisoma wananiona. Siku hiyo watu wengi wananijua. Nisije sema kwamba mimi ni mwanachuoni alim. La. Lakini nimesoma kiasi fulani. Na mtu hawezi kunidanganya katika dini yangu hata kidogo. Wadhalika fadhlullah. Mtu hawezi kunidanganya katika dini, yani akanidanganya akaniambia hii sawa, hawezi kunidanganya. Lakini tunao maulama wakubwa waliosimama katika haki ambao Allah tabarak wa taala amewapa ilmu. Kama kawaida mnavyofahamu kwamba mashehe wote humu katika miji yetu hao wanaitwa mashehe wa sunna na wa bid'a. Kabla hawajajua sunna wamesoma kwa mashehe wa kikurafi. Nataka mtajie mmoja tu kwamba akusoma kwa shehe wa kikurafi. Kwa sababu wao ndio walikuwa wameshika nchi hizi na wao ndio mashehe. Sasa mimi naona kama nachukua muda katika kuelezea mambo haya sio na faida. Mimi nilisoma kwa makhurafi pia. Kama wenzetu walivyosoma na wenzangu waliomtangulia. Kwa muda mrefu tangu mwanzo wa miaka ya 80 nakumbuka. Tangu sijajua ni nini maana ya kusoma mpaka nikaelewa na kulia katika mazingira hayo ya kusoma. Na wale makhurafi wenyewe ambao walikuwa kutusomesha sisi walikuwa wamebobea sana katika mambo ya kilugha. Yaani wanafahamu, wana misingi fulani. Mambo ya nahwu, sarfa, balagha na nini ndio elimu zao kubwa wanazo. Tutu mstafidi kiasi fulani kutoka kwao na misingi fulani katika nahwu na sarfa na balagha na mingine. Na fikhi za Kishafi na mingine na akida za Kiashaira na mingine. Paka Allah alipotaka kuwachana na watu hao. Na hao ni hapa Tanzania. Mimi nimesoma kwa shekhe mmoja kule Tanga kitu Sheikh Muhammad Ayub. Maarufu nafahamika. Ambaye mwenye madrasa tu Shamsia. Nilipotoka pale kwa sababu nimetaka niwaambie nitawaambia nilipotoka pale nilikwenda chuo kimoja kule Kenya chaitwa Mahad Kisauni Islam. Mwanzoni wa miaka ya 90. Kina nikasoma pale miaka 4. Niliosema nao wengi wapo. Wengine wako Mwanza, wako Dar es Salaam, wako wapi, wapi mbali mbali. Mwaka 99 nilikuwa mwalimu mimi katika shule ya Arafa. Ya Ansari Muslim Center. Mwaka 2000 nikaenda Yemen. Kwa Sheikh Mukbil, rahimahullah ta'ala, kabla ya kufariki kwake. Mkuna Januari mwezi wa 8 nikarudi hapa tarehe 25. Kuna matatizo mbali mbali ambayo yalikuwa yamejitokeza. Mwaka 2000. Mwaka 2001 nikawa mwalimu na alakhi hapa katika Mahad al-Faruqi ya Ansari Muslim Center. Na baadhi ya watu nimewasomesha wako hapa katika mkoa wa Kagera nikiwa katika markazi hili. Alipoondoka mudiri wa markazi ile al-Akh Khalfani kuna za Kipemba nikawa mimi ni mudiri wa markazi ile. Kwa leo umeteuliwa kuwa ni mudiri wa Mahad al-Faruq ya markazi Ansar. Na zile barua mpaka leo bado niko nazo. Kwa mimi nikawa ni mudiri pale. Mwaka 2002 mwanzoni katika Ramadhani nikaomba nafasi ya masomo Saudi Arabia Madina kwa mukabala na kauli nikakubaliwa. Yaani baada ya miezi mitatu tu ikaja scholarship nikasafiri nikaenda kusoma Madina kulia hadithi. Mwaka 2006 nikamaliza. Kwa hiyo huo ndio ujanja wangu niliotumia kwenye kusoma. Sasa sijui mtakuwa mmepata faida gani. Mimi sielewi. Sasa hivi kwa ule ule ujanja wangu ndio ninawasomesha watu. Sasa ndio maana nikauliza kwani huo ujanja ni upi? Kwa sababu sisi tunajua kwamba kuna baadhi ya watu hawakusoma dini walipokuwa wadogo. Kusoma Qur'ani, mpaka piga form 4 madini. Piga form 4 riadha. Yaani mtu kasoma shule tu mpaka form 4, cheti cha form 4 riadha. Sijui kama huu ndio ujanja ujanja au ule tulotumia sisi ndio ujanja. Sielewi. Na ukitaka tuwataje majina nitawataja. Namna watu walivyosoma na ujanja ujanja wao, na matokeo mtu akisoma Qur'ani alipua tu. Ovyo ovyo tu. Kama imeteremshwa kwenye mbuyu. Haya. Ulizeni maswali sasa. Yenye faida. Na. Ndio tuje kwenye maswali yenyewe ndugu zangu katika imani. Swali la kwanza umeulizia kwamba dawa yetu hii yasimama juu ya kitabu na sunna ala fahmi sahaba. Na ukajaribu kuelezea kama vitu kama vitano hivi. Vitu vitano kaelezea ambacho mimi nitanikera sana, ambacho kimetuletea mparaganyiko. Ajumuiyati. Jumuiya ina taasisi hizi. Hasa mkoa wa Kagera hii umeleta tafarukati. Ikionekana wewe wa huko kwenye taasisi fulani, yaonekana wewe umerutadika, umekuwa mutadika kabisa. Kama mimi hapa najizungumzie mimi hapa, naonekana kwamba kuanzia wilayani mpaka mkoani, jumuiya ya Answari Muslim Youth hakuna ambaye naelewana naye kwa sababu nimejiengua. Na hakuna ambaye namsalimia. Sasa naomba Sheikh, una dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hizi jumuiya taasisi hizi ni bid'a, ni ushirikina, ni mubahu? Naomba niweke wazi kwa dalili kitabu Allah wa sunna ala fahmi sahaba. Taasisi gani bwana? Na wewe kwa taasisi gani? Mimi sina taasisi yote. Balagha sayyid az-zubair. Kwa hakika wana, haya matatizo unayozungumza, haya matatizo unayozungumza, matatizo haya yako sehemu nyingi sana kwa Tanzania. Na lillahi alhamdu kwa kiasi kikubwa imeanza kuondoka, lakini baada ya kuja dawa hii ndio kuna tuungane. Lakini matatizo haya yalikuwepo sehemu mbali mbali hapa nchini. Utaasisi na ubinafsi ulikuwa uko mbele kuliko sunna. Mimi nazungumza ukweli na nazungumza vitu ambavyo nina ushahidi navyo. Sizungumzi kwa hawa ya nafsi na kwa sababu ya chuki kumchukia mtu fulani, kwamba namchukia mtu fulani au nawachukia watu fulani au tuwapiga vita sunna, tuwapiga vita hali sunna. Tunazungumza hali halisi ilivyo. Mfano, nakupigia ni mfano. Arusha. Arusha kuna Ansar Sunna, Ansar Muslim Center. Hii ilikuja nyuma. Lakini kabla ya hapo walikuwa Ansar Majengo, wanajiita nini? Arusha Islamic Center, ambayo iko chini ya Sheikh Ali Sariko, akishirikiana na Sheikh Yahya Khamis, eh? Wana markazi yao Majengo kule. Alipokuja al-akhi Abbas, Allah amrehemu, mimi nimemfahamu Abbas Yasin kutoka Morogoro, akawahamasisha vijana wakakubali wakajiunga na taasisi ya Ansar. Ikawa kumetokea mfarakano wa hali ya juu na maneno mengi, mpaka watu wakawa wanataka kupigana kwa mambo madogo tu. Swala ya saumu ya Jumamosi, kufunga ya faifai, na swala la wanandani shukka au lahad. Shukku lana wa lahad wa nini, hadithi inasema lahad lana wa shukku li ghairina. Mambo ya lahad kwamba mwanandani unachimbwa vipi, ndio nataka kufanya mjadala. Na barua ya mjadala ikaitishwa. Yaani vurugu ilikuwa hali ya juu na watu hawaelewani. Na mimbari mtu akisema juu mimbari anashambulia kule watu wa sunna. Haya ni mambo yanafahamika Arusha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utaasisi. Wale taasisi yao na sisi taasisi yetu. Mambo haya yalitokea Morogoro. Taasisi pia ilitokea baina Ansar Muslim Center na Islamic Foundation. Kwa sababu maslahi binafsi tu na mambo yao binafsi ya utaasisi. walihudhuria mikutano mikuu kipindi kile walikuwa kisikia vurugu zilizotokea mpaka akaagizwa. Nakumbuka mkutano mkuu mmoja mimi nilikwenda pale mwaka 2001 sijui mwaka, lakini chungulia kidogo wakati mimi nikiwa ni mwalimu pale Faruk, ikatolewa kauli ya kwamba tawi la Morogoro likahuishwa, na kazi hiyo akapewa Al-Akh Abbas vile vile. 2001 ilikuwa hiyo, ndio mizozo ikaanza. Mizozo ikwenda mpaka Abbas akafanikiwa kuchota kundi katika msikiti, katika Islamic Foundation, vijana, na baadhi yao nawajua, kina Muba, kina nani, nawafahamu kwa majina. Akatoka nao pale msikitini na wale wakamtimua, kina Arif na wengine, wakajengiwa msikiti wao na taasisi jirani na msikiti wa Islamic Foundation. Basi wakaendelea hivyo na vurugu zao mpaka basi akaondoka tamzaki Arusha, na huku nyuma watu wakawa vijana wanaendelea hivyo kwa sababu ya utaasisi, si kwa sababu ya kwamba hawa wamekhalifu sunna, kuna jambo la akida wamelikhalifu, la, hamna jambo la akida wala nini, mambo ya taasisi. Mambo haya yametokea Masasi kule na Azizu Islamic Center na Ansari Muslim Youth Center, sura ndio hiyo hiyo. Na mifano iko mingi, sehemu nyingi tu kuna mikwaruzo. Kisha kwa Ansari Muslim Center na Jesuta, mikwaruzo. Singida mambo haya pia yapo, yako wazi. Ansari Muslim Center wako Ilongero, Islamic Center ya Sheikh Salim Rajab Sima wako pale mjini. Hakuna maelewano. Sasa ukitazama ni kwa ajili ya dini, utaona hakuna. Ni mambo ya kimaslahi na mambo ya utaasisi. Sasa hili si jambo la sawa sawa. Sisi tukasema huu ni uhizbia, ni uvyama huu. Hizi ni taasubi za kivyama. Na wala hazitupeleka mbele sunna. Uislamu utakana waache jambo hili, hasa watu wa sunna wasifikiri sifa hizi. Na katika mambo yanayochangia utakuta mara nyingi ni haya mambo ya wanachama. Kwamba mtu lazima uwe mwanachama wa jumuiya fulani wewe unatoka mwana sunna. Kama yule mwenzetu bwana, na uwezo kujengiwa msikiti au ukapewa msaada kama wewe hauko katika taasisi hiyo. Mimi sijaona sunna ya sampuli hiyo. Sijawahi kuisikia. Aslan. Hujaambiwa ujenge msikiti umjenge khurafi. Hao ni wana sunna na wewe unawafahamu kwamba wamekubali sunna. Lakini sharti mpaka ufanywe kitu kadhaa basi wewe kwenye taasisi fulani. Hii sio sawa. Mnajenga alwala walbara kwa misingi ya taasisi. Na mimi nitangulia kusema sunna inaweza ikawepo na taasisi hakuna. Na inaweza ikawepo taasisi na sunna isiwepo. Ni vitu vili tofauti. Sisi tunasema taasisi usajili wake inaweza kusajiliwa kwa malengo ya kutaka kuboresha harakati na juhudi zile mbele. Kwa sababu katika nchi hii, katika sheria za nchi hii, bali nchi nyingi tu, huwezi kujifanyia mambo kiholela. Lazima usajili serikalini. Huo unatambulikana. Mkusanyiko wenu lazima uwe registered katika serikali. Kuna trustees wafahamiko kina nani. Kwa wizara mambo ya ndani, wakabidhi wasi, wanafahamu kwamba kuna fulani na fulani, na ile memorandum yenu mlioeleza pale inajieleza kwamba kuna hiki na hiki na hiki mnachokifanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunasema ni katika wasail, bali ni amri za kiserikali. Kwa hiyo watu watakana wasitekeleze, lakini sio sababu za kutugawa sisi kwamba huyu apinga taasisi. Sasa akipinga taasisi ndio kapinga sunna. Mtu akipinga taasisi ndio kapinga sunna. Alafu useme katika hiyo taasisi apinga nini? Sio apinga taasisi tu. Maana kesi sisi tunatuhumiwa hivyo kwamba hawa bwana wapinga taasisi, hawataki juhudi ziende mbele. Kumbe sisi tupinga wanachama. Taratibu za uandikishaji wa wanachama na nini ni mambo ambayo hayana dalili. Kama alivyozungumza al-akhi, hapo ukiambiwa sasa hivi maulidi ni sunna au ni bid'a? Bid'a. Kwa nini? Haina dalili. Wala wema waliotangulia hawakufanya mambo hayo. Ukiulizwa masala ya mahitma na talaqini, bid'a. Mbona wamepesi kusema bid'a hizo? Je, hili nani ana dalili yake? Nataka mtu asimame. Simeshamsikia, mmesikia makanda mbalimbali, makaseti yakiletwa humu, pingine mkasikia. Mimi nataka mtu asimame atoe dalili tu, tuinakishi. Kwa sababu watu maulidi pia ukiwa nakishi unatoa dalili. Leta dalili yako. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Naona hapa. Falyafrahu. ndio dalili ya maulidi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Unaona kwamba ni dalili. Sasa leteni ile dalili yenu tuinakish tuone kwamba kweli ni dalili au ndio yale yale mambo ya kubata kwa babaisha watu. Sasa wanaambiwa watu kwa sura nyingine kwamba hawa wanapinga juhudi, wamekuja wanapinga juhudi za taasisi. Hawa wakija hawataki taasisi isajiliwe, akusajili taasisi, hawataki watu wasome shule, hawataki sijui watu sijuwefanya mambo chungu zima ya uongo. Sasa mimi katika itikadi yangu nilionayo, zile taasisi zinazokwenda kusajiliwa kule Wizara ya Mambo ya Ndani akatia saini John Mushi, sioni kwamba ile ni dini. Dini kitu kingine mbali, na sunna ni kitu kingine mbali, na taasisi ni kitu mbali. Kwa taasisi itakikana ifuate sunna, na sio sunna ifuate taasisi. Kwa sisi tunataka tufuate sunna, na inapokuwa watu wanakosea warekebishwe, na mtu asikubali. Sasa hili jambo la mambo ya uwanachama, watu wakatingana wakawa wasalimiani kwa sababu ya uwanachama, mambo ya utaasisi, haya ndio mambo ya kizushi sasa ambayo yameingia katika jumuiya za Kiislamu na jumuiya za Kisunna. Haya ni mambo ya kizushi, hakuna katika dini. Anayesema lipo dalili. Naam. Alors pale na nashukuru. Asante sana. Mimi nilikuwa nataka mimi naitwa Khalid Swaleh. Lakini nataka nimshukuru mjumbe ambaye ni bwana Mafta kwa taratibu aliyokuja nayo. Na si ajabu wasemaji sisi wenyewe ndio tulitaka kuivuruga dini. Aidha kwa kutumia nembo ya Mafta kwa njia nyingine kwa matumizi mabaya. Lakini kwa kauli uliyokuja nayo umekuja na kauli ambaye ni mwafaka. Hilo tukubaliane kabisa. Swali unalizungumza ni Qur'ani na Sunna. Sasa mambo mengine sijui yanatoka wapi. Sijui yalitoka wapi. Na ikwambia mimi niliwahi kupewa zile zinaitwaje profile, wengine wanasema sio perfect, wengine wanasema nini. Tena miongoni mwetu zilikuwa mbaya mno, ambazo zilikuwa sio nzuri. Sasa nilikuwa namwambia rafiki yangu tujaribu withdraw zile perfect. Sasa mimi nashukuru sasa hivi naanza ku withdraw hizo perfect. Kwa hilo nakushukuru. Sasa niko nafikiri utusaidie tujikite kwenye masuala ambayo yana matatizo na Uislamu. Tukianza kuzungumza sijui mambo ya taasisi na nini, utachukua shule. Kwa sababu unapozungumza mambo ya usajili na nini, hapo unapozungumza kwenye upande ya registration ni wachache tutakao yaelewa. Ila ulichozungumza pointi nzuri ni hoja kwamba taasisi haizuii Qur'ani na Sunna, na Sunna haina mahusiano na taasisi. Hilo ndio swala tu la kuelewa. Sasa mimi nakuja na swala langu ambalo linanisumbua, lakini tofauti sijui niulize ndani ya mada au ndani ya Uislamu. Kama liko ndani ya Uislamu naomba niulize swala hilo. Mimi nataka niulize neno haji. Mtu anapokwenda Maka akitoka kule anaitwa haji. Ina maana gani, na aliyevumbua hilo neno haji alikuwa na sababu zipi? Na lina sifa zipi? Ndio swali langu upande wa Uislamu. Kabla ya swali, jazakallahu khairan, alakhi ametoa maelezo kuhusiana na hali jinsi ilivyo, kwamba utaratibu tuliokuja nao sisi ni utaratibu mzuri. Na matatizo yako kwa watu wenyewe. Mimi nasema hivi ni kweli kwamba mtu akisikiliza maneno yanayozungumzwa na akapima kwa akili yake hawezi kupinga, kwa sababu kitu kinachozungumzwa kinazungumza kitu sahihi. Na mimi siku zote ninapozungumza kitu sahihi, sitaki nimfunge mtu asipate nafasi ya kujitetea au kama ana lake alieleze. Kwa hiyo ninapoona kwamba nimezungumza vile ninavyoamini mimi, sikulazimishi, lakini nataka vile unavyoamini wewe ulete dalili ili tuende sambamba. Kama huna dalili, basi ujue kwamba una wajibu wa kufuata dalili. Ile tuliache. Sasa maswali haya nadhani yanakuja si kwa sababu mimi nimekuja huku nikaja nikasema. Nadhani maswali haya yanakuja kutokana na pingine barua ambazo mshawahi kuzipokea. Mimi nina barua pingine. Hapa pia ninaosasa kuna barua hapa. Kwamba mimi nikija nisizungumzi. Nisem kile sehemu kuna watu hata wanijui. Kwamba huyo ni nani huyo? Ambaye anaambiwa asizungumze amekuja na lipi? Sasa ikawa maneno yanazungumzwa na watu wengine kwamba mimi naitakidi hivyo. Na wengine wakaamini, wengine wakawa hawakuamini. Kwa ile tafrani ikatokea baina yao na mifarakano. Sasa mimi naona watu wana haki ya kuuliza kuhusu hilo kwa sababu mimi nimekuja na mimi nazungumza na ninapita njia. Kwa hiyo yale yanayozungumzwa kuhusu mimi, kama mtu amesikia jambo linalohusiana na dini na misimamo, basi yarekana aliuliza. Ama mambo binafsi kuhusu mimi, hayo niachie nayo mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi si sehemu katika dini. Mimi ni mtu tu kwa kawaida. Tulizeni kuhusiana na mambo ya dini ambayo tutatiza. Pengine yaambiwa kwamba mimi ninayasema au mimi naharamisha au mimi nayakataza. Tuulizeni hayo. Au sisi kwa ujumla kundi letu tunakwenda kwa msimamo huo. Tuulizeni maswali hayo kwa ajili ya faida. Suala la ndugu yetu alizungumza kuhusu haji. Haya ni katika alfaz, wallahu aalam. Watu wameyatoa wapi? Mimi sijui ilikotoka na chanzo chake ni nini. Labda akhi Abu Zakaria atakuja kulielezea baadaye kama anakuwa ana kumbukumbu nalo. Mimi sikumbuki kumbe limetokea wapi, lakini masahaba walifanya hija, Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya hija, tabiina imma walifuatia baadaye. Atakusikia hata mmoja kitu alhaji. Alhaji Muhammad صلى الله عليه وسلم, alhaji Abu Bakar Siddiq. Msijui kusikia hilo. Sasa wapi yametoka? Wallahu aalam, msijui yametokea wapi maneno haya. Kwa hiyo kama atakuwa kuna watu wanafahamu, sio vibaya kuja kueleza. Naam akhi, alakhiru kuna mshamkono muda mrefu. Hapo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, kwanza mimi nashukuru ujio wako pamoja na mashehe wengine uliofuatana nao. Samahani nitakuwa nimekurudisha nyuma, lakini mimi nina swali ambalo lilinichanganya mpaka sasa hivi sikuelewi kutokana na mchanganyo niliokumbana nao. Shekhe, sisi huku tumekusikia taarifa zako labda miaka mingi iliyopita au miezi mingi kwamba mafuta anafanya kadha wa kadha, mafuta anasela kadha wa kadha, za ajabu ajabu tu. Juzi la pili niliofurahia umekuja na ndugu zetu kutoka Moshi. Masala ya Moshi na wewe yametuletea mfaraka mkubwa. Kwa hiyo ninashukuru kwa kuwa watu wa Moshi wapo na wenyewe watatusaidia kutuondolea huo mfaraka au utatanishi uliopo kati ya wewe na watu wa Moshi na Waislamu wa Tanzania. Kwa sababu gani nasema hivyo? Imeonekana wewe umewarubuni watu wa Moshi ukaleta fitina baada ya kufika Moshi mpaka watu hao wakafarikiana. Hadi leo watu wengine hawaingiliani na wamefikia kuandika pamphlet ambazo zilikuwa zinakuja huku kwa misingi yako wewe. Mimi mwenyewe binafsi nimejaribu kufuatilia zile karatasi, lakini kwa kujificha ficha, kwa sababu ulipokuwa ukionekana wewe umepokea zile karatasi, umepokea fitina, na unakuwa wewe ndiye muendeshaji wa fitina. Kwa sababu gani? Umepokea zile karatasi au umeonekana na zile karatasi za watu wa Moshi. Lakini mimi katika ufuatiliaji wa kujificha ficha nimesoma zile karatasi, haumo wala hakuna maelezo yanayohusikana na wewe, lakini mashehe wetu wanakuambia hizo ni fitina za bwana mafuta. Siku moja nilikuwa na shekhe wangu, naomba ni mstiri, tunatoka msikitini, tuko kwenye gari, nimepokea karatasi ya tatu. Shekhe, barua ulizokuwa ukizungumzia kwamba zina fitina, leo hii nimepata nyingine ya tatu, umeshaiona? Tuko kwenye gari watu wawili, shahidi Allah. akasema barua gani, nikamuonyesha, akasoma pale juu, akasema hiyo sionyeshe, si ya fitina. Nikamwambia shekhe, hizi sio za zamani, hii ni nyingine iliyotoka sasa hivi. Akasema hizo sasa zina fitina. Nikamuuliza, umejuaje fitina hujasoma? Shekhe, barua hizi umeshazisoma? Akasema sijasoma, lakini najua zina nini, zina fitina. Nikamuuliza, fitina hii umeijuaje na hali wewe unasema hujazisoma? Akaniambia, swaibu bwana, ninakuomba tafadhali hizo barua usizisome na wala usimpe mtu yoyote, vinginevyo utakuja kupata dhambi kwa kueneza fitina na hali wewe uhusiki kule Moshi. Pia likafuatia la kitabu cha ndugu zetu Waarabu waliofika hapa, wakaandika kitabu, tukaelezwa hicho kitabu bado kimeongozwa na wewe, kinatukana mashehe wa hapa nchini, kinatukana elimu iliyoko hapa nchini. Hicho kitabu nacho kikakuswibu wewe, lakini katika ufuatiliaji wa kile kitabu mimi sikukuona ulipohusika kwa upande wangu, lakini labda kuna wenzangu walioona au waliokubana na mashehe wengine wakaona. Katika barua za Moshi sikukuona ulipohusika, lakini taarifa zote, karatasi zote mimi ninazo mpaka nyumbani, ila zinaonekana vibaya mno. Nini wewe umeshaleta fitina ya mafuta nyumbani kwako? Unawaletea Waislamu? Na wewe pia tunavyokuelewa. Basi ndugu yangu mafuta, hili swala likawa mtihani, na mpaka sasa hivi kukuambia ule ukweli, ukiwa ni mtu wa mafuta na mtu wa kueneza fitina. Sasa nilikuwa nakuomba shekhe wetu, pamoja na kwamba haliko katika Uislamu au haliko katika mada, hili nalo ungeliweka sawa, kwa sababu wewe huku kila mmoja ameshakutambua hivyo kwamba una fitina, na ndio maana watu wanakataa usisikilizwe. Ukiuliza kwa nini hamuoni zile barua, nendeni mkaangalie watu wa Moshi alivyowafanya. Alifanyaje alipofika Moshi akatoa muhadhara, kaangalia Waislamu walivyoparakanyika. Uislamu ulikuwa unaendeshwa vizuri? Hebu kaangalie sasa hivi Waislamu wamefikia kufungana, wamefikia kupigana, kupelekana polisi, na wengine wakafikia hata kufukuzwa misikitini. Tatizo nini? Mafuta ametoa muhadhara pale. Sasa labda ningeliomba, kwa kuwa kuna mashehe kutoka Moshi, hilo nalo mngetuweka sawa. Na wala msiwalaumu waumini wa hapa, sio kwamba wako hivi, lakini wanaogopa kwamba wakisikiliza muhadhara wako hatimaye ni kutengana, ukiondoka hapa tunaanza kupigana mapanga, hatuelewani, na wala pengine yanakuwa makesi. Ndizo taarifa mimi ambazo ninazo, na kusema ule ukweli, ndivyo ilivyo. Ndugu zetu wengine maskini ya Mungu, kwa kupewa taarifa kama hizo, wameshindwa kuja hapa kuwasikilizeni kwa sababu wameshapewa taarifa za namna hiyo, wanaogopa kuja kuelimishwa fitna. Sasa mimi kwa kifupi nilikuwa naomba hilo nalo, kwa kuwa mashehe wetu wa Moshi na wenyewe atuweke sawa, kama kweli Sheikh Mafuta ulipeleka fitna kule, na wenyewe alieleze. Wewe ni mwanadamu, unaweza ukakosea, hatusemi kwamba huwezi ukafanya hivyo. Kama mwanadamu unaweza ukakosea, unaweza ukatuelezea, jamani, nilifika Moshi nikasema kadha na kadha, hawa hali kueleweka, Waislamu wakahitirafiana, ndio maana mnaona hayo makaratasi ya aina mbalimbali. Nawezekana umeshatoa toba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameshakusamea, lakini huku sisi hatujakuelewa. Kwa hiyo naomba nishie hapa. Nataka mnisikilize kwa makini kabisa. Nisikizeni kwa makini, alafu mtawaulizeni ni nani mwenye fitna. Mtawaulizeni ni nani mwenye fitna. Mimi nakumbuka nikizungumza, maana kwa masuala haya yanahusishwa moja kwa moja na mimi, mimi binafsi, lakini hapo hapo yakiwa yanalenga kwenye dawa moja kwa moja, kuipiga dawa salafia, kuipiga vita, lakini kukupitia mimi na baadhi ya sura zinazoelezwa. Nakumbuka mwaka 2006 mimi nimerudi kutoka masomoni mwaka 2006 kutoka Madina, Jamia Islamia, Kulliyatul Hadith. Nilipokuwa nikisoma kule, kila mwaka nikijilikizo, nikifika pale Markaz Kuu Ansar Muslim Center Tanga, nikifanya mihadhara mbalimbali. Nakumbuka mwaka wa kwanza tuliporudi kutoka Madina kufanya muhadhara, nilizungumza mambo fulani, akasimama mudiri wa taasisi akausifia sana muhadhara ule, akasema jamani, huu ni mwaka wa kwanza tu, kijana kina mwaka wa kwanza tu, mmesikia vitu hivyo, ah jamani, akimaliza itakuwaje? Akasifia kama kawaida yake anapopenda kitu kinavyokisifia. Nikaacha. Lakini ikawa kawaida yangu mimi kila nikija likizo nafika pale. Na maana kuna ushirikiano ulikuwa. Wakati mimi nimemaliza masomo nimerudi, sikufanya kama vile nilivyokufanya mara ya kwanza. Nilikuwa nikirudi tu na kwenda pale tusalimiana, nafanya shughuli mbalimbali, mathalani kutoa mihadhara au hotuba za Ijumaa. Sikufanya hivyo kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, nakumbuka ilikuwa ndio nimemaliza sasa, kuna mizigo iko bandarini Dar es Salaam, na vitabu na vitu vingine container nimelituma. Nika nimeshughulishwa kidogo. Nikahangaika kweli mpaka ile container nilipolitoa, mzee wangu mimi akaanza kuumwa. Sababu ya pili, tukafanya maarifa, tukampeleka kwenda kutibiwa, nikaondoka nikakaa naye kule karibu siku 19. Alikuwa na KCMC, yani alikuwa na hospitali kwa ujumla, siku 19 nakumbuka. Au pungufu kidogo. Wakati niko katika harakati za kufuatilia swala lile la kontena, niko Dar es Salaam, alikuja bwana mmoja akiitwa Abubakar Abdu au maarufu Abu Hamza, wengi wenu mnamfahamu watu wa taasisi. Alikuwepo na bwana mwingine akitokea Mombasa akiitwa Ali Bahero, katika vijana wake Abu Hamza. Mwaka ambao ulikuwa kuna kongamano Lindi, kongamano la Ansari Muslim Center lilikuwa linafanyika Lindi, bwana alikwenda kwenye kongamano hilo, alikuwa ndio fundi mitambo wakati huo kwa taasisi. Basi walipokuja watu wa Mombasa wakaja pale Tanga kuja kufanya muhadhara, alafu siku inayofuatia waondoke pale wapite Dar es Salaam waungane na watu wengine, na watu kutoka Arusha safari ya kwenda Lindi. Muhadhara ule aliuzungumza, kwanza alifungua mudiri, akafuatia Abu Hamza na Ali Bahero wakazungumza. Lakini muhadhara ulilenga kuwatahadharisha Waislamu juu ya kundi fulani linaloitwa Salafia Jadida. Lakini ikawa anaelengwa moja kwa moja ni mimi. Baada kusha muhadhara, watu wakanifahamisha, bwana kuna baadhi ya ikhwa walikuwepo, nadhani la Abu Zakaria pia alikuwepo. Lakini ikawa taarifa nazipata, bwana inaonekana wewe umekuja na msimamo mpya hapa Tanzania. Kuna kitu cha Salafia Jadida umekuja nacho. Nini? Muhadhara wa jana kwani hujausikia wewe? Basi imekwenda hivyo, ikawa baadhi ya ndugu wanaonekana ambao niko karibu nao mimi walikuwa kitu Salafia Jadida kwa utani tu. Salamu alaykum bwana. Yaani ilikuwa kama sura ya utani utani, lakini yote ni natija ule muhadhara ambao ulifutolewa siku ile. Mimi nilipoambiwa vile, ile jambo lilinisikitisha kidogo. Nikaona sasa kwa nini watu hawanasihiana? Mimi ninakuja natoa mihadhara, natoa hutuba, tusalimiane vizuri. Wewe ushaona kwamba mimi ni matatizo. Kwa nini uninasi? Badala yake unifanyie muhadhara wa wazi na kuwatahadharisha watu. Sasa wamekwenda Lindi, wamezungumza mambo mengi. Ikaonekana kuna baadhi ya vijana wamechimka, wakaanza mbinu za kuweza kumaliza fitna wanao kama wanavodai. Waliokwenda Arusha wakenda, waliokwenda Moshi wakenda. Lakini ikawa mimbari ya Arusha inaunguruma sana, kwa sababu kuna Al-Akh Abbas, Allah mrehemu, mimi mamjua Abbas alivyo, akawa ananishambulia vibaya sana. Mimi sijui, lakini nimeshughulishwa na mambo, akashambulia sana. Mpaka siku moja yuko ndugu yangu mmoja naye nimesoma naye Madina, yeye ni mkazi wa Arusha, akanipigia simu, alafu vipi wewe, simekuja juzi tu hapa hata miezi miwili bado? mbona tusikie maneno mengi tu kwamba wewe wasema hivi hivi, ni kweli hivyo? Nani umemmsikia? Sema watu wanazungumza bwana kiblataini na hutuba zote za kugonga wewe tu bwana. Mimi nimepata wasiwasi, vipi wewe umekuja juzi tu, mambo haya mambo gani tena? Sasa lile jambo likaendelea inaonekana kwa muda. Hawa ndugu wa Moshi pamoja na ndugu wa Arusha na waliokuwepo Mererani, ambao mimi wananifahamu kwamba nazungumza kupitia jukwaa la taasisi, wanijua msimamo wangu nilionao, wao wakashangazwa na jambo lile. Kwa nini hali iko hivi? Kama kweli ujamaa amekuja na fikra hizi, kwani tusimuite tukakaa naye badala ya kumshambulia kwenye mimbari? Watu wa Moshi na Arusha na Mererani, siku moja mimi nikapigiwa simu na baadhi ya watu ambao nilipigiwa simu kwamba sisi tutakuja kwa ajili ya kikao. Unaona sasa? Kuna mambo yamejitokeza, lazima tuweke sawa. Kaambia sawa, tafadhali njoni. Ukaja msafara wa magari mawili, gari moja lile Land Cruiser tulikuja nayo pale. Na nyingine gari nyingine tuseme. Makundi hayo mawili ya watu yalipanda gari hizo mbili kutoka Moshi, Arusha na Mererani. Wakaja akiwepo Abbas, Allah amrehemu, ushafariki sasa, alahi Harun Rasi ambaye alikuwa ni mudiri wa jimbo la Mererani kwa wakati ule, alahi Sudi ambaye ndio sasa hivi amechukua nafasi hiyo, kadhalika ala Khalid si ni mudiri wa nini pale Arusha, kina ali Amani, kina alahi Ishaq na jamaa wengi, na alahi Amani, kina alahi Musa Nzige ambaye yuko hapa, na jamaa wengi ambao wengine walikuwa ni wadhamini na wengine walikuwa katika sehemu za idara mbalimbali, kwa maana kwamba walikuja watu wa taasisi kutoka jimbo la Mererani. Hatua ya kwanza, break ya kwanza kwangu, tukawakaribisha. Nakumbuka tukala chakula pale cha mchana, watu wakaenda kaswali, tukala chakula cha mchana saa 9 kamili au na dakika kadhaa kikao kikaanza. Mimi nikaenda kachukua redio yangu ndani na kaseti yangu nikaweka kikao. Alikuwa chairman wa kikao kile bwana mmoja akiitwa Khalid. Mambo ni marefu lakini nitajaribu kufupisha. Kile bwana mmoja anaitwa Khalid ambaye ndio alikuwa mudiri wa nini, yeye kwa Arusha. Akasema bwana, sisi tumekuja na jambo lilituleta hapa, tunataka kujua bwana, wewe una matatizo gani na mudiri? Kuna ikhtilafu gani za kidini au mambo binafsi nataka tujue? Mimi nikawauliza swali. Kwani mmesikia jambo gani kwangu mimi ambalo ni kinyume mpaka mkao mna wasiwasi huo? Kwa sababu mpaka ili uniambie kwamba tuna matatizo, ni kwamba umenisikia labda mimi nimezungumza kitu au nimefanya kitendo ambacho si cha kawaida. Si ndio? Ndio utakuwa na wasiwasi na mimi. Sasa wewe umesikia nini? Wakawa hawana cha kusema. Nikamwambia semeni, mimi siwezi kuzungumza chochote mpaka mniambie. Alahi Harun akasema, bwana tusipoteze muda, mimi nazungumza kweli. Bwana, sisi tusikia kwamba wewe wapinga watu wasisome shule. Wewe wapinga wasema kwamba kuandikisha taasisi ni haramu. Wewe wapinga jihadi. Wewe wapinga, wakataja mambo chungu nzima ambayo mingine pia nishasahau. Kwamba tusikie wewe unapinga. Unapinga nidhamu za taasisi. Tuki taasisi ziko na idara, watu wasiwe idara, watu waishi tu hivi hivi. Ala, nikamwambia mimi hayo yote mnayosema nishawahi kuyasikia. Kama nyinyi mwasema. Hasa wewe mudiri wa jimbo na wewe mudiri wa dawa ambaye ni Abbas. Kama nyinyi mwasema. Sasa mimi nilikuwa nataka nithibitishe tu kwamba nyinyi mmeyapata. Sasa ninawaambia, je, mliwahi kunisikia mimi nikisema? Hapana. Mnayo kaseti yangu yoyote nikisema nilikuwa nimesema? Hamna. Je, kuna yoyote ambaye alimwambia japokuwa kwa siri kuhusu mambo haya? Labda kuna ushahidi wowote? Ah, tuna. Kabisa muone kwamba nyinyi mnakwenda kinyume na Qur'ani. Aya 6 Al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Akiwajieni ni fasiki na habari yoyote, takeni bayyin na ushahidi. Nyinyi mnaanza kunishambulia. Je, huu ndio utaratibu? Sasa mimi nawaambieni, mimi nimerudi. Lengo langu nilikuwa ni kutoa ushirikiano na taasisi. Kuna mambo mengi mimi nimeona ndani ya taasisi ambayo si sawa sawa. sija kuambia wewe wala huyu wala yule, kwa sababu yuko mlengwa mkuu. Nikimfikishia akijua mambo haya, pengine tukajadiliana tukazungumza, anaweza kuyarekebisha akaondosha. Lakini masuala ya kukaa, mimi sina muda huo sasa hivi. Lakini nyinyi mshaibu wa mambo na moto mshauwasha kwa fitna tu, twendeni sasa. Mimi nitawatajia hayo mambo nikaanza kuorodheshia. Katika ile taasisi kuna kitu kinaitwa uhizibia upo. Kwa mujibu wa taasisi na katiba yake, kuna vipengele inaonyesha wazi kwamba watu hao katika misingi ya sunna ni tofauti na sunna. Nikaanza kuvitaja vile vipengele. Masala miongoni mwao ni mambo ya wanachama na mingineyo mingine, nikawataja kafia kama nane hivi. Ada pale wote wenyewe wakawa hawana cha kusema. Je, mna cha kusema? Hatuna. Basi wacha tuende kwa mudiri tukamwambie, ni tumsikilize atasemaje. Nikamwambia, alafu pia vile vile kuna mambo ya kibinafsi. Mimi nipo na ni mwenzake tunashirikiana, lakini ananipiga vijembe maneno ya kichini chini, maneno ya dharau anayozungumza, na anawaambia watu mbali mbali, na mimi nina ushahidi naye. Sasa sijajua kwamba ni kwa sababu gani. Kwendeni mmfikishieni mkamsikilize anavyosema. Kweli akaenda kusikilizwa, akazungumza mambo yale binafsi tu. Kijana huyu amekuja, ataka ukubwa, sisi tumuita tushirikiane naye, hataki. Porojo nyingi zikaja. Sasa maelezo ambayo nilikuwa nimeyatoa mimi na maelezo aliyotoa mudiri, pamoja na kwamba ana ufundi wa kueleza, lakini ikawa hayajang'aza, hayajaweka sawa. Ikalazimika sisi tukutanishwe. Kweli siku ya pili tukakutanishwa. Iko na mashahidi hao kutoka Moshi. Katika kikao cha kwanza cha kukutanishwa ilikuwa ni kusuluhisha mambo binafsi. Mimi sijamtuhumu kwa jambo lolote. Lakini yeye alinituhumu. Ikawa sasa yeye ni kama vile mshtakiwa. Nikamwambia, Sheikh, wewe unanituhumu kwanza mimi nimekuja na itikadi potofu ya Salafia Jadida. Ah, mimi sijasema, una ushahidi? Nikamwambia, ushahidi upo. Kuna lakhi mmoja tumefika naye Mwanza hapa amerudi, lakini alikuwepo naye katika msafara wetu. Na katika kikao alikuwepo, nikamwambia huyu hapo ulimwambia mmoja katika hao. Alaka akathibitisha, mudita kanyamaza kimya. Sasa wewe mimi sikumbuki, lakini akaambiwa kutokukumbuka haina maana kwamba hujasema. Haya. Nikamwambia, ulifanyika muhadhara hapa msikitini, wewe ndio uletoa utangulizi. Muhadhara ule ulikuwa ukizungumzia Salafia Jadida na ilikuwa nikipigwa vita mimi. Na wewe ulikuwepo? Ah, mimi nilikuwa na wageni, nilikaa kidogo nikaondoka, hata sijui kulizungumzwa nini huko nyuma. Nikamwambia, muhadhara umefanyika hapa msikitini na wewe umeufungua. Sasa uone kwamba haya ni mambo ya kifitina, mambo ya chokochoko, na sisi ni watu wamoja, kwa nini wewe usinifikishie mimi mpaka uanze kuzungumza kwa watu? Uone kwamba hili lina athari. Tayeb, mambo yakaenda tukayataja baadhi ya mambo mengine mpaka yakaisha. Nikamwambia, mimi kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, haya mambo binafsi mimi nimekusamehe kabisa, sina ugomvi na wewe, pamoja na kwamba umenituhumu umenifanyia hivi na hivi, lakini mimi sina kinyongo na wewe. Imebaki kadhia za mambo ya dini. Sasa kuna baadhi ya misimamo na baadhi ya mambo ambayo yanawekwa katika taasisi na watu wanaona kwamba ni sahihi na hali ya kuni makosa. Haya mambo ni lazima yajadiliwe. Kikao cha pili sasa. Jamaa walikuja wakanifuata, nikamwambia mimi siendi kwenye kikao kwa sababu siwezi kutoa msamaha katika jambo ambalo mimi halinihusu. Yaani si, haliko katika mamlaka yangu. Kwamba wewe umekosea hili, nimekusamehe. Wewe umekuwa na chama, nimekusamehe. Kwa sababu hili ni jambo la kidini na ni jambo la kielimu, lazima lijadiliwe kielimu ili ifahamike kwamba ni sawa au si sawa, na kama si sawa liondolewe. Kwa maana kwamba kuna sura kama ya kijimjadala cha ndani ya wale watu waliohudhuria kutoka jimbo la Mererani, na hapo wote ni mashahidi. Basi mimi nilipotoa msimamo ule, yeye hakukubali. Lakini ilikuwa ni mazungumzo baina mimi nafikishia wale wajumbe na yeye anawafikishia wajumbe. Sasa kuna maneno yokao walikuwa wao wanayaficha. Yeye hataki mjadala huo. Basi siku yetu tumekwenda, amefika pale kwenye kikao. Naona sura iliyokuja sio sura ya vile tulivyoazimia. Nikamwambia, kama ikiwa kuna sura tofauti ya watu kuomba na msamaha tena, mimi siko tayari kukaa kwenye kikao wala siko tayari kuzungumza. Kwa sababu mimi nitamsamehe vipi katika jambo ambalo haliko katika mamlaka yangu mimi kusamehe? Yaani mimi wewe ukosea katika jambo la dini, alafu nitakamsamaha mimi nitakusamehe vipi sasa? Kama hili ni kosa, libainike kwa watu kwamba kweli hapa tumefanya makosa, kwa taasisi iliondoe jambo hili. Basi tukavutana pale, hakukuwa na suluhu wala huo mjadala hakufanyika. Al-akhi Ishaq ambaye alikuwa ni mmoja katika wajumbe akatoa ushauri huu. Basi shekhe tukuomba umpishe huyu bwana kama ni wiki, wiki mbili, siku ngapi, atoe mihadhara hapa msikitini. Yale anayotuhumiwa nayo kwamba apinga hili na hili na nyinyi mkama mnamshambulia, abainishe kwamba sivyo. Hana msimamo huo, kwa sababu watu washamuelewa kwamba iko hivyo. Hapo ndipo palipoanza fitna sasa. Fitna ilianzia hapo. Taibu haiwezekani. Hilo haliwezekani bwana. Sisi tunaona kwamba kimaslahi asizungumze. Asizungumze vipi na nyinyi mtuhumu? Sitakana ajisafishe, aeleze kwamba yeye akubali shule au hakubali. Anakubaliana swala hilo au halikubali. Ayataje ile masala yote na aeleze, abainishie Uislamu msimamo wake. Kwa sababu sasa hivi tayari utashamuona kwamba msimamo wake uko tofauti. Watu wakaanza kuminyana pale. Minyana, yeye hataki. Kikao kikaisha bila ya bila maafikiano. Jamaa wale wakaona kwamba sasa hapa bwana wote tunaweza tushaka siku nne sisi. Kweli? Bali wa ikhwa mwisho kanifuata kaniambia, bwana, sisi tumeingia kwenye taasisi si kwa ajili ya taasisi wala kwa ajili ya mtu. Sisi tumeingia kwenye taasisi kwa ajili ya dini na kufuata sunna. Na si kwa ajili ya kumfuata mtu na kumridhisha mtu. Sasa kama kuna mambo ya haki wewe unayafahamu na yeye hataki uyabainishe, na sisi tulitarajia kwamba shekhi atakubali, mtaweza kuwekana sawa katika mambo haya, yeye akataa, sisi tutakadini. Hebu tuambie ni mambo gani hayo ambayo yana matatizo katika taasisi, tuyajue ili tuweze kuepukana nayo. Na njia ya kufanya, tunakuomba uje Moshi ufanye muhadhara. Msikiti tumejenga wenyewe, tumeingia kwenye taasisi kwa hiari yetu, njoo uzungumze. Basi kapangwa tarehe, mimi nikaenda kuzungumza Moshi. Alafu Abu Zakaria alikuwepo na ikhwa wengine kutoka Dar es Salaam. Tukazungumza muhadhara huo, tukayataja baadhi ya mambo ambayo si katika sunna ambayo yanafanyika ndani ya taasisi. Ikhwa kwa wameelewa kwamba kama ndio hivyo si ndio dini. Sasa shehe kama yeye hataki, sisi hatuko tayari kufuata mwongozo wake na taasisi yake. Kama yeye hataki, sisi tumefuata dini. Ndio wakawa wanaitwa vikao, sijui vya wadhamini, hawataki. Sijui idara kufanyaje, hatutaki. Mpaka mbadilishe. Sijui naelewa. Kwa hiyo wakawa wanashinikiza taasisi. Sasa taasisi badala ya uongozi kutumia busara wa kutaamali na wale watu, ikawa inataka kutumia ubabe. Sijui naelewa. Kwa sababu lazima busara itumike. Hawa watu kwa nini wamegoma? Jambo gani lilijowafanya kwamba wao na wana hivi wanasema wazi kwamba kwa sababu kuna mambo hayo sisi kwetu tumeona kwamba si dini. Na wewe tumekutaka uyazungumzie mambo haya, na huyu bwana mkiwa pamoja tukisikia kwa hoja na dalili umekataa. Sisi tumeshasikiza, sisi hatutaki mpaka utubainishie kwamba hii ni dini vipi. Umeelewa? Haya. Sasa badala ya kutumika hikma na busara, ikawa natumika ubabe. Miongoni mwa njia za kiubabe ni kuanza kuleta mabarua sasa. Kwanza mimi na wanafunzi wangu katika madrasa ya Ibn Taymiyyah, Masjid al-Faruq, tuondoke mara moja. Na wala haturuhusiwi kuzungumza kupitia mimbari za taasisi na msikiti ya taasisi. Barua zikatawanywa kwa watu wote. Kopi kwa OCD, kwa RPC, kwa fanani, kwa nani? Ubabe huo. Sisi tukatoa msikitini pale tukamjibu. Kwenye msikiti pale markazi inavyosomesha wakajibiwa kwamba huu msikiti si wako. Wewe huna uwezo wa kumpangia kwamba akatoe muhadhara wapi na wapi. Huu msikiti si wako. Mambo hayo panga kwenye taasisi yako na msikiti yako. Ikatokea majibizano kidogo, lakini ikabidi anyamaze. Sasa hali iliendelea hivyo, ikahama kwa watu wa Moshi sasa. Mimi kana kuna kutoa mihadhara Moshi na sehemu mbalimbali ambazo watu watakubainishiwa. Mimi nabainisha watu wakitaka kubainishiwa. Siwezi kuficha. Wewe kama hutaki baki hivyo hivyo, sitaki kubainisha. Baki hivyo hivyo. Sasa ikawa kile tunapozungumza, kile tunapozungumza ndivyo watu wanavyozidi kumwacha. Watu wa Moshi wakatoka, wakasema sisi hatutarudi katika taasisi mpaka mambo haya yarekebishwe, kwa sababu sisi tutafuata sunna. Hatufuati mtu wala tufuati taasisi. Ndio maana nikasema sunna na taasisi ni vitu vile tofauti. Taasisi inaweza ikafuata sunna, na vile vile taasisi inaweza isifuate sunna. Au inaweza ikakosea katika baadhi ya mambo, lakini mtu akikosea, akikosolewa, anajirekebisha. Na si kuleta ukaidi. Basi hali imekwenda namna hiyo mpaka sasa taasisi inazidi kutumia ubabe sasa. Ilipoamua kwa makusudi kupeleka mashtaka na malalamiko mahakama kuu ya ardhi na kutolewa idhini na kushtakiwa mimi nikiwa ni mmoja wapo kwamba tumeuvamia na kuupora msikiti wa Moshi Mafuta Street. Watu 16. Na hawa wanatakikana watoke kwenye msikiti mara moja. Na wengine wadhamini na wametoa pesa zao katika kujenga msikiti huo na wametoa juhudi zao na nguvu zao, lakini wameambiwa leo wamepora. Kwa nini? Kwa sababu hawakubaliani na baadhi ya sera za taasisi. Kesi mahakamani. Katafuta wakili kafiri yule, akaipewa kesi ile, akapeleka mahakamani, akaunda mashtaka, yakapitishwa, tukaitwa mahakamani. Sasa kibaya zaidi ni kama hizo pamphlet mnavyoziona. Hawa ni ndugu wanadhulumiwa. Na ukisoma ile maelezo hawezi kujibu. Ndio maana wanasema fitna. Lakini wallahi ukisoma zile pamphlet hawawezi kutoa jawabu. Kabisa. Kwa sababu wewe utanika mimi nimevamia. Nimevamia vipi? Wakati mimi nimetoa pesa zangu kwenye akaunti yangu na bank statement inaonyesha kwamba nimetoa. Nimetoa pesa zangu nimeingiza kwenye taasisi. Bank statement inaonyesha kwamba mimi pesa nilizoziingiza ni kiasi kadhaa milioni 40 na ngapi hizi kwamba msikiti ujengwe. Simenielewa? Na katika tathmini zao wanaonyesha kwamba msikiti umejengwa kwa milioni 53. Pesa wao katika maelezo, kwanza hizo pesa walizozitoa zimejenga msingi tu, eti milioni 41 zimejenga msingi, alafu zilibakia ndio zikajenga msikiti na slabu juu. Itawezekana vipi sasa? Sasa ikaonekana kwamba pia kumbe kuna hujuma za mali. Pia zipo. Mara ikaja ripoti kwamba kumbe kuna taasisi ambayo ilikuwa ikijenga msikiti ule. Imetuma milioni 200 ambazo hazijaletwa pale msikitini. Pesa zilizotumika ni za yule aliyetoa katika watu pale msikitini na nguvu, kwa sababu kuna nguvu kazi za wananchi za wale waumini pale zikashirikiana katika kujenga msikiti ule. Na kumbe kuna pesa nyingine zimekuja zina uthibitisho kwamba wenyewe wamejenga. Ziko wapi pesa hizo? Kesi imekwenda mahakamani, ndugu ndio kutolewa msikitini. Watu wanalalamika, jamani Waislamu tutafanywa dhulma. Hebu saidieni dhulma hii. Ndio hawa sasa wajitokeza watu kwamba fitna. Fitna. Fitna, fitna gani? Nyinyi mlikuwa mtaka iwe vipi? Sasa shitaka lilikuwa mahakamani, lasema kesi inasema kwamba itakwenda na gharama zake mpaka kuisha kesi hii ni milioni 300. Yaani taasisi itatumia milioni 300 katika kugharamiki. Msikiti umejengwa kwa shilingi milioni 53. Lakini kesi itatumika milioni 300. Si mnanielewa? Haya mambo yako wazi ni katika mashtaka, madai yako wazi. Na vile vitovu vya mashtaka sisi tuko navyo. Kwa sababu mimi ni mmoja katika washtakiwa 16. Kwa kesi itatumia gharama za milioni 13. Ingejenga misikiti mingapi? Ya milioni 100. Misikiti mingi. Sasa kwa hiyo nyinyi ndio washtaki, itabidi mzilipe pesa hizi tukiwashinda. Yaani taasisi pamoja na wadhamini wake wataka sisi tukishindwa tuwalipe wao milioni 300 zao. Isitoshe, tuwalipe na riba ya 7%. Pesa hizi zilipiwa riba yake. Riba ya 7% ni milioni 21. Kwa hiyo mpaka kesi ikisha tuwalipe shilingi milioni 321. 321 milioni riba. Sasa hivi hawajui kwamba riba ni haramu. Wajua hawajui? Hangi kitu gani sasa kilichowapelekea hivi? Si ndio wao mwaka 2005 walikuwa wakizungumza usafisho wa chama cha CUF. Kwamba sera za CUF, chama cha CUF zitakana kusafishwa. Katika mambo yaliyomo katika chama cha CUF ni kwamba kitaimarisha utaratibu wa riba. Kwa sio chama cha kujiunga nacho. Sasa ikiwa sio chama cha kujiunga nacho kwa sababu chaimarisha riba, na wewe wadai riba, na wewe ni mtu kukana wewe tena? Ni mtu kukana wewe wadai riba? Haya, wasema msikiti kwa sababu una harakati pale, kuna michango, kuna hiki, kwa hiyo pia vile vile zilipwe gharama za wakarudisha tena nyuma mzozo. Wasema tangu mwaka 2003 walipopora msikiti. Eti msikiti uliporwa tangu mwaka 2003, kwa hiyo zilipwe gharama zote, michango inachangishwa pale msikitini na upita kwa siku ni shilingi ngapi, sio na nini, kwa ile ilipwe na riba yake. Riba tu, kila kitu riba tu. Sasa mimi nakuulizeni swali, ni waseme nataka nikuulizeni. Je, hiyo ndio fitna? Na hiyo fitna hii nimeleta mimi? Manake mtu ukizungumza, hebu eleza mpaka ije kwamba sasa mimi ndio nileta fitna. Haya. Mimi nina barua natembea nayo hapa. Natembea nayo kila mahali kwa ushahidi. Yeye ndio alipeleka barua katika makala namba 2 au namba 1, ile barua iliambatanishwa. Yeye ndio aliandika barua akaipeleka kwa IGP. Yaani mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Bwana Said Mwema. Ameipeleka barua ile kututuhumu sisi na akajenga sura kwamba sisi ni watu magaidi. Sura hiyo iko hivyo. Ili jeshi la polisi lichukue hatua za haraka sana, nchi isije kalala ikaenda na maji. Kuna kundi ambacho kimekuja, lakini kubwa kabisa anachowaambia watu wa serikali ni kwamba sisi tunapinga sera za wanachama, sera za taasisi. Ile barua si niko nayo hapa, lakini nadhani niko nayo. Nionyeshe kidogo muone. Kama nimesahau itakuwa Fabiha Anima, lakini katika makala ile namba 2 iliambatanishwa ile barua. Na ilikuwa lengo langu mimi niwe nayo barua ile. Ile kulepelekwa kwa IGP. Na IGP akaifanyia kazi kweli. Kwa sababu zote hizi ni barua kutoka kwenye taasisi Ansari nyingine za usaliti kwenye vyombo vya dola. Lakini kwenda kanionyesha hiyo barua ya IGP. Nitaitafuta, nitaipata inshallah. Lakini na hakika kama nimekuja nayo. Ipo eh? Ah, hebu naomba. Hapa kuna barua ambayo imeandikwa tarehe 21 mwezi wa 6 2008. Mtu anaweza kusema sasa Uislamu utapata faida gani? Sasa tutauliza kwani vitendo hivi ukiwafanyia Uislamu wenzako utapata faida gani? Barua hii imeandikwa tarehe 21 mwezi wa 6 2008 kwenda kwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP SLP 9141 Dar es Salaam. Nayo ni barua ya kumbukumbu na hii Ansari Muslim Youth Center Mkwaju LGM Mkwaju 56 Mkwaju 0802 tarehe hiyo. Yani asema yahusu malalamiko kuhusu kuvamiwa na kuporwa maeneo na mali zetu na watu wanaojiita Manhaj Salafi Saleh katika mkoa wa Kilimanjaro Tanga na Tanga katika mkoa wa Kilimanjaro na Tanga. Akaeleza aliyoeleza katika barua. Mimi naomba kila Muislamu ajaribu kuipata barua hiyo isome, alafu ajiulize, je, hii sio fitna? Ina peji 4 barua hii. Na mwisho ikasainiwa na Salim Barahiani, mkurugenzi mkuu yani mudiru markazi kuu. Nakala kwa kabidhi wa si, ofisi ya kabidhi wa si, mkuu Dar es Salaam kwa taarifa, ofisi ya usalama wa taifa. Ofisi ya usalama wa taifa, makao makuu Dar es Salaam kwa taarifa. Ina maana barua hii imefika usalama wa taifa, imefika kwa kabidhi wa si, na kwa IGP. Na kweli nilipofika kwa IGP, IGP akaamrisha ifanywe kazi barua. Ikaja maagizo mkoani kwa RC, RC akayarusha kwa RPC, RPC akamtuma RCO. Mimi nikaitwa. Nilipofika nikaonyeshwa barua hii kwamba imetoka kwa Salim Barahiani na malalamiko yake haya. Na yeye pia ilipokuja barua hii maagizo kutoka kwa IGP, akaambiwa andike statement aifafanue barua yake. Ile statement yake pia nikaonyeshwa. Na peji kama 9 hivi. Ni maneno ya uongo yamejaza mule. Na chuki na uadui. Sasa fitna ni hili. Nisielewe mpaka sasa hivi. Je, fitna ni ile wanatufanyia sisi? Au fitna ni hivi sisi tunavyojielezea kama hivi nimekuja hapa mmeniuliza wenyewe. Baada yangu ilikuwa sio Salim Barahiani wala sio mizozo iliyotokea. Nyinyi wenyewe si ndio mmeniuliza. Sasa mimi nikiwaelezea nyinyi ndio fitna. Basi mimi sielewi kama fitna ndio hiyo. Basi naona afadhali iwe fitna kweli. Kwa hiyo acha niendelee kidogo. Mgogoro asili yake ni katika mambo ya dini. lakini watu hawakutaka kuyachukulia mambo kidini, yakachukuliwa mambo katika sura ya ukibinafsi na uadui. Na alhamdulillah, kile tunapofika tukiwaelezea Waislamu, wanaona kwamba mbona yanayozungumzwa ni tofauti na vile hali halisi ilivyo. Na mtu akianza kuleta uwiano tu, ukijaribu kujadili katika akili yako, utaona kwamba moja kwa moja huku hakuna dini. Watu huko katika dini, katika maslahi yao. Msiamshe hisia. Wewe ni makini tu. Mimi nazungumza maneno bila kutaka kuamsha hisia. Nataka nizungumze kitu sawa sawa kilivyo. Utataka kuongeza kitu? Kwa upande wangu nilivyoelewa, kwa wao wenzetu ni fitina kweli. Kwa sababu muhadhara wako ulibainisha vitu, watu wakatoka katika taasisi. Wao lazima waitambue fitina, kwa sababu wao walijengea mikataba yao, wakawa na watu katika taasisi yao, pamoja na kwamba si katika haki, lakini wewe baada ya kubainisha haki na makosa yaliyoko katika taasisi, ikawa fitina kwao wao. Kwa hiyo wana haki ya kuilieleza kwamba kwa wao hili ni fitina na iliyoanzishwa na wewe. Nasema fela nitujalie. Naam. Wewe umefika mahali kwa kukuta watu wafanya dhikri zao, kwa kusoma maulidi, wafanya hivi. Ukasimama ukaanza kuwabainishia watu kwamba hii si katika dini. Ndio. Kundi likakatika kutoka kwao. Ndio. Je, utakuwa wewe umeleta fitina? Kwa wao utakuwa umeleta fitina. Na ndio maana mashehe wa kikhurafi, unapokataza maulidi, kuna wali kwa wao ni fitina ndio. Kwa sababu zile maulidi zikiisha, faida waliokuwa wakiipata imeisha, itakuwa wao wataita fitina. Sisi huku au wengine wataita haki, lakini kwa wao wanaofualika na hilo lazima waite fitina, kwa sababu maslahi yameisha. Sasa mimi nafikiri hawa ndugu zetu kuita fitina na imetoka kwao, kwa wao ni haki. Sasa sisi labda kwetu sisi lazima tusione kwamba ni haki, kwa sababu baada ya kubainishiwa haki ndipo wao ikawa fitina, kwa sababu wao wako katika maslahi. Kwa yao yanapovunjika yale maslahi na watu wakaondoka, lazima iwe fitina. Sisi kwetu ni ubainifu wa haki. Kwa hiyo mimi nilivyoelewa ni kweli, wao wanapozungumza kwamba ni fitina na imetoka kwako, ni kweli tukubali, kwa sababu ndio haki. Hii haki imebainishwa na wewe, na ulipobainisha haki wao wakaiona kama fitina, maslahi yao yameisha. Ni kweli wanalozungumza. Sasa labda nimalizie na swali lingine. Sawa, hivyo wanavyosema ni sawa kabisa kwamba wao lazima waone kwamba ni fitina. Lakini wewe uliuliza maswali mawili, kuna swali la kitabu pia nataka nilizungumzie kidogo. Katika hili kwanza, swala la fitna hizi, kwamba ukaita fitna, wengine wakasema lakini hivyo unavyozungumza wewe ni kweli. Kwa nini usimfuate shehe mudiri ukamwambia ukazungumza naye vizuri? Yaani kile unavyomueleza mtu ajifanya kama vile hataki kuelewa. Jamani alifuatwa na jopo la watu, akafikishiwa, lakini kwa inadi mwenye hakutaka. Sasa yeye ni nabii au yeye ni nani mpaka kiasi ambacho sisi hata kama kikataa haki basi sisi tubaki na hivyo hivyo? Yeye ni nabii. Kama vile walivyokuwa waliotangulia huko nyuma, walipofikishiwa ujumbe wakakataa na watu wakaamua kuufikisha ujumbe, na yeye ndio hivyo hivyo, na sisi nao ndio hivyo hivyo. Tukiwa sisi tabainisha jambo, tukao tumeshikilia mambo ya kimakosa, wakaja watu na elimu na hoja wakabainisha kwamba haya ni makosa, na ikabainika kweli ni makosa, sisi hata tukikataa watu wafuate haki. Alhaqu ahaqu wa yutabaa. Allah anasema haki ndio inastahili kufuatwa, ndio ile haki ya kufuatwa, sio watu. Sasa kama wao watachukulia kwamba haya tunayozungumza ni fitina na kuwafarikisha Waislamu na mengine, wao wachukulia hivyo tu. Lakini pia nikawaambia kitu kimoja, mwatoa juhudi nyingi sana, mwatoa mali, mwafanya propaganda, mnasema uongo, mnatuzulia uongo, mnawadanganya watu, mnatumia nguvu za dola na mali nyingi zinatumika. Lakini nawaulizeni, je, tangu sisi tulipoanza kusimamisha hoja, ni nani anayepata hasara za watu? Je, wale watu ambao sisi tumewakinaisha kwa hoja, mmewarudisha? Au mnaendelea kupata hasara? Na swali hili, makafiri, kafiri mmoja alikuwa na akili akiitwa Herakli, Mkristo, mzungu, alikuwa kwa sehemu za Sham. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoipeleka barua, alimtuma mjumbe apeleke barua kwa Herakli, amwite kwenye Uislamu. Barua ile ilipofika, ikawa imesadifu kwamba Makuraishi wa Maka baadhi yao wako Sham, miongoni mwa hao ni Abu Sufyan. Abu Sufyan ni jamaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mfalme au yule Herakli akasema hivi, ninataka mtu ambaye yuko karibu na nasaba na huyu Muhammad nimuulize maswali. Basi watoto wakafikiana kwamba aliye karibu kinasabu ni Abu Sufyan. Akaletwa pale. Abu Sufyan akawekwa mbele hapa. Makureishi mingine wote wako nyuma. Na mjumbe mkaa pembeni pale. Mfalme mekaa hapa na mtarujumi wake yuko hapa, mtu kufanya tarjama, maanake hajui Kiarabu. Yeye anazungumza Kirumi. Akamwambia, huyu nitamuuliza, huyu namuuliza maswali. Nyinyi Makureishi, akisema kweli huyu msadikisheni, na akisema uongo mkadhibisheni. Sasa amemweka mbele ili wasimpe vijiishara ishara hivi kwamba sema hivi. Wale yeye asipatikane ishara. Kwa hiyo katika maswali aliyomuuliza, akamwambia kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhusu wafuasi wake, hal hum yaziduna au yanqusun, je wao wanazidi au wanapungua? Sababu yaziduna. Abu Sufyan akasema wanazidi. Pamoja na kwamba yeye alikuwa hasimu Islamu, ni kafiri bado, akasema lakini wanazidi kila siku. Yule mfalme ambaye ni kafiri akasema, kadhalika amru al-iman hatta yatim. Hivi ndio jambo la imani linavyokuwa mpaka inapotimia. Kisha akamuuliza, hal yartaddu ahadun minhum sakhatan lidini? Je, katika wao kuna yoyote anayeritadi akatoka kwenye Uislamu kwa sababu ya kuutukia Uislamu wenyewe? Maana mtu mwingine anaweza katoka kwa maslahi yake binafsi, si ndio? Kwa hawa yake. Lakini je, kuna ambaye anatoka kwa sababu ameshtukia msimamo wa Uislamu? Kala la, akasema hapana. Yule mfalme akamwambia, kadhalika al-imanu idha khalatat bashashatuhu al-quluba. Hivi ndivyo ilivyokuwa imani. Ikiwa imechanganyikana ile bashasha ya imani na nyoyo, mtu hawezi kurudi nyuma. Sasa sisi tunawauliza hawa watu wa Moshi na watu wa Arusha na Mirirani na wapi na wapi na sehemu mbalimbali, Masasi huko kusini, kila mahali mmezungumza maneno mengi, mashekhe wamesimama wametoa mihadhara mingi, je, waliwahi kurudi kwa hoja zenu mlizozitoa? Kadhalika amru al-imani hatta yatim wa kadhalika al-imanu idha khalaqat bashashatuhu al-qulub. Sasa wao wamepata hasara, lakini hawataki kufanya kukiri kwamba hii ni hasara na tumezembea sisi wenyewe. Kwa hiyo wanafanya propaganda, wanasema hivi. Mimi na hakika mtu akikaa akisikiliza maneno, si kwa maana kwamba mimi ni fasaha kumshinda yeye, mimi nina nguvu au mali nyingi kumshinda yeye, la ha? Lakini kwa sababu mtu akizungumza haki, Allah anaipa nguvu na maneno yanaingia katika moyo. Mtu anaona kwamba kama mtu hataki tu kwamba bwana mimi sikubaliana naye, basi kwa yeye mwenyewe kashaamua. Lakini kama ukisikiliza na ukianza kupima mambo yalivyokwenda na taratibu zilivyo, wallahi wa billahi, utaona kwamba wao wanatufanyia dhulma. Sasa swala la kitabu, sisi tutasema walikuja ndugu zetu hapa Tanzania, hawakufika huku Bukoba wala Kagera, sehemu yote hawakufika katika mkoa huu, lakini wamefika Dar es Salaam, wamefika Tanga, wamefika Arusha, wamefika Moshi, wamefika Zanzibar kwa ziara sehemu mbalimbali kwa ajili ya da'wa. Ni ndugu zetu, na hawa wanatoka katika markazi, katika marakazi za kisunna, markazi ya Sheikh Mukbil kule Damaji, markazi ya Ahli Sunna, markazi ya Kisalafi, wamekuja kulingania da'wa. Hawa ni ndugu zetu katika imani na katika sunna, na wanalingania sunna, na walikuwa ni watu ambao wamekuja na ilmu, na wao ni wanadamu, na si kile wanachokizungumza kinakuwa ni wahi. Yapo unazungumza kwa kupatia na mwingine anakosea kibinadamu, na hivi ndivyo ilivyo. Sasa ikhwa wale waliporudi kutoka kwenye msafara wao, mmoja katika wao Abu Muadh Hussein al-Hutaybi, Hussein bin Mahmud al-Hutaybi, akaandika kitabu 40 fi Tanzania. Mambo yani siku 40 katika Tanzania, yani kwa maana ule muda waliokaa Tanzania. Wakaeleza walioeleza wale walioyaona na mingine walioyasikia kutoka kwa watu wanaowaamini. Akaandika kitabu chake, yani kama vile kuelezea tabia, mazingira, hali halisi ilivyo kiuchumi na mengineyo mengi akazungumza. Yapo ambayo wamepatia na yapo ambayo wamekosea kama wanadamu. Kwa sababu hii inazungumza si mara ngapi, sijafika mara 100 sijui, kwamba kitabu kilichokamilika ni hiki. Hii Qur'an. Allah tabaraka wa taala hakutimiza kitabu chote, ile kitabu chochote isipokuwa kitabu chake peke yake. Kitabu kingine chochote cha mwanadamu kinahitamili kuingia makosa. Sasa tujalie ndugu zetu wameandika wamekosea, na wakasema waliyosema wakakosea. Sisi tutasema yule mtu akikosea ajibiwe kielimu na uadilifu, kwamba umekosea hapa kwa hoja hii na hii na hii na hii. Jibuni kwa hoja na elimu. Lakini sivyo, kwa sababu tayari wale wageni walipokuja walifikizia, yani walitembelea katika markazi zetu, sisi tukao tuko pamoja nao, tuwasikiliza, jambo hilo likuwafurahisha wao. Kwa hiyo walipokosea wakatuchanganya. Mpaka wengine wakasema, "Tayib, kitabu sasa hiki kimekuja kumaliza Salafia Jadida." Wakazungumza kwa kujigamba kwamba hivi wanavyosema kwamba kwa mujibu wa kitabu hiki dawa yetu hii itakufa. Wakafurahia hilo. Wakaanza kuitana, Dar es Salaam wasema, Mombasa wasema, Tanga wasema, Arusha wasema, wote shambulia kitabu kupitia maandishi na kupitia Radio Imani. Lakini wengi wao hawatumii elimu wala uadilifu. Mimi nasema wazi kwamba hawatumii elimu wala uadilifu. Sisi hatukatai mtu kukosoa. Kosoa, andika kwamba kitabu hiki kina makosa kadha kadha kadha. Andika ile kwa makosa. Toa dalili, thibitisha makosa yake. Hivyo ndio sawa. Na hilo utakikana umfanyie kila aliyekosea. Kama ni Mkristo, usimdhulumu kwa sababu ni Mkristo. Kama ni Yahudi, usimdhulumu kwa sababu ni Yahudi. Kama ni mshirikina, andika kile alichokisema kwa njia sawa sawa, usipotoshe. Na huo ndio Uislamu. Sasa mudiri wenu Bwana Barahiani, yeye alianza kuzungumza, hakuandika. Akakizungumzia hicho kitabu, lakini hatua yake ya kwanza katika kuzungumza akaanza sasa kuanza kuwa, yani aliwaponda na kuwakanyaga watu wasiohusika na kitabu kile. Miongoni mwa hao ni Sheikh Mukbil. Kamshambulia sana. Kwa wale walisikia Radio Imani afika huko. Amemshambulia Sheikh Mukbil, ameshambulia markazi yake na amewashambulia wanafunzi wake. Sheikh Mukbil ameshambuliwa kwamba ametukanwa, mimi nasema ametukanwa kwamba yeye ana chembe chembe za Ushia. Ili jambo amelizungumza. Sheikh Mukbil ilikuwa hafanyi atilii umuhimu elimu ya fiqhi. Sheikh Mukbil hatilii umuhimu wa elimu ya usuli fiqhi katika markazi yake. Watu hawana tarbia malezi mazuri katika markazi, watu wanaishi kivuloa tu, hakuna utaratibu wa kusoma. Na haya anayanukuu kutoka kwa bwana mmoja kitu Muhammad Musa. Ajinukulia tu maneno. Akamfanyia dhulma Sheikh Mukbil. Kamdhulumu. Kwa sababu sisi tunamjua Sheikh Mukbil ni Sheikh wa Sunna kwa maneno ya kina Albani, kina Ibn Uthaymeen, kwamba huyu ni alim katika maulama wa Sunna. Na atakimtukana, huyu ni mtukana, itakuwa ni mmoja kati ya watu wawili. Ima atakuwa ni mtu wa bid'a au mjinga. Ni mtampa sifa gani huyu anatukana? Shauri yenu, sio mimi. Lakini Sheikh Albani anasema anemtukana Sheikh Mukbil, ima atakuwa ni mjinga au mtu wa bid'a. Sasa nyinyi wenyewe mtakaamua mtachukua ipi katika mtampa zote mbili au moja? Sasa tujalie kwamba sisi tumkosoa, hatumtukani kwa sababu yeye ni mwanadamu. Nasema hivi, kama yeye ana chembe chembe za Ushia au ana Ushia, sema ana Ushia. Sheikh Mukbil kaandika vitabu mbali mbali. Kuna kaseti zake na CD zake mbali mbali na makala mbali mbali zipo. Kwa sauti mbali mbali zimerekodiwa na vitabu vipo. Kadhalika watoto wake wa kike na wake zake na wanafunzi wake. Nilisema pale ilikuwa ni Dodoma si wapi au Tabora, nikamwambia mimi nataka mtu atuletee na hapa miaka 15 au miaka 10 mtu onyeshe kwenye vitabu vyake huo Ushia. Tunisheni Ushia wake. Sinyimwa mimi ni mudini. Akasema Sheikh Mukbil ana Ushia. Hatukutaka Ushia wake, tutuleni kwenye vitabu vyake. Uko wapi? Aliposemaje? Au aliamua kutukana tu. Kule ilikuwa inaonekana ni matusi. Ukisema hajui fiki, vitabu vya wanafunzi wake vya kifiki vilivyoandikwa na wanafunzi wake wakubwa na wadogo walioandika vitabu, hebu vikosoe fiki yao, imepinda wapi, imekosewa wapi? Alafu tuonyeshe chako hiyo cha fiki, adabu ya kuchamba, ya kuchamba wakati tunapomaliza haja. Kimoja tu, wewe unajua fiki? Sasa unazungumza maneno ya propaganda ya kijinga huko Yemen. Kuna masufi, kuna mashia. Hatusikii watu wakizungumza na kutahadharisha watu wasiende kusoma kwa masufi na mashia na khurafa. Leo mtu atahadharisha watu kwenda kusoma Dammaji markazi ya Ahli Sunna. Sasa hii hali kusema kweli inatisha. Sasa hiki kitabu kimeonekana kimewashughulisha sana. Na sababu ni kwamba kimeandikwa kwa Kiarabu. Kwa hiyo watu umma wa Kiarabu utasoma yaliyokuwemo mule, na watu maslahi yao yatavunjika, utaonekana kwamba kweli ni wezi au wengine ni waongo. Kwa hiyo ndio maana wakapiga kelele sana. Wengi wakapiga makelele kwa mashehe wametukanwa. Mimi nikauliza swali. Kwa sababu mimi nilipokuja hapa tu katika ziara yetu, nilipofika Mwanza, kitu cha kwanza kabla sijafanya muhadhara malipopote, nilikwenda kwa Sheikh Jabir. Sheikh Jabir Katura nimekwenda kwake na wenzangu. Tukasalimiana, nikamwambia Sheikh, nimeingia Mwanza hapa kwa ajili ya dawa. Lakini si ustaarabu wala si sawa sawa. Mimi kufanya dawa, wewe upo hapo, sija kuja kwako. Mimi nimekuja kwa ajili ya kusalimiana na kupeana nasaha. Tuombe utupe nasaha. Basi nasaha zikaja pale, wale msitanue wigu wa Farka na mimi tukazungumza. Lakini baadaye masala yakaanza kwenye kitabu. Kwamba kitabu hiki kimekuja kutukana maulama. Nikamwambia, lakini huyu Baraiani alianza kutukana kina Mukbil, kina Muhammad Aman Bijami, kina Rabia Madkhali. Mbona tukoona mashehe wakiwatetea hawa? Au maulama hawa kina Poli peke yao na kina Rajab Salim Sima, Salim Rajab Sima ndio wana maulama peke yao. Mpaka nyinyi mkashikwa na jazba kiasi hicho. Si hapa ni maulama hawa. Huyu bwana anasema maisha kundi potofu na nyinyi zikasi twingine mko nazo. Kwamba Salafia Jadida imeanzishwa na Mukbil, Muhammad Aman al-Jami, na Rabiul Madkhali, na Yahya al-Hajuri. Na hapa Tanzania imeletwa na Qasim Mafuta. Akawataja na baadhi ya ikhwa. Si ndio? Haya amezungumza kwenye kaseti zake. Na haya ni matusi kuwatukana maulama. Kwamba hawa wameleta kundi potofu kama anavyosema kwamba hili ni kundi potofu na ni dawa ya kishetani. Sasa matusi haya kwa maana wachuoni ni halali. Lakini mkiguswa nyinyi ndio moja juu, si ndio? Basi tukazungumza pale ikaonekana kwamba kama maelewano yakawa tuelewani afuta kwenye kitabu tu. Sasa basi sawa. Sisi tumeshatukana, tumeambiwa Salafia Jadida, ya dia yao Salafia, watu wameandika maneno vitabu mbalimbali wametutukumu kwamba sisi ni Albaniyun kama alivyoandika Musallam. Sasa sisi Albaniyun, sisi Mukbiliyun, sisi Salafia Jadida, tupeni majina mpaka mfike mwisho. Lakini uhakika unaoangaliwa ni kile tunachokifanya sisi. Sasa la kuli hali. Mimi sikujua kama kaandika kitabu wakati tukizungumza. Akanambia mimi pia nimeandika kitabu lakini sijamtaja mtu. Mimi nimeandika kuhusiana jamaatu Ansar Sunna. Wao waliposema jamaatu Ansar Sunna kadha kadha kadha kadha, mimi siweza kuvumilia kwa kweli. Ikabidi mimi nizungumze. Lakini mimi ngakipata kile kitabu, kumbe kawataja watu, mimi pia kanitaja. Au nyie mjikisoma kitabu chake. Mimi niko nacho. Mimi kanitaja. Sasa mimi nilipofanya muhadhara pale Masjid al-Asas Makongoro, kuna mtu akauliza swali. Swali likaulizwa, haya shehe ameandika kitabu hapa, je, mbona ukijibu na hicho kitabu kinaonekana kinawashambulia nyinyi? Nikawaambia kesho insha Allah. Sasa neno hilo kesho likazua zogo Mwanza mzima kwamba sasa dawa ya mafuta imefika mwisho, fitna zake zimefika kilele. Ataka kumtukana Sheikh Jabir. Jamani, mtu andika kitabu, akosoa, ataja watu, kanitaja mimi, katushambulia. Mtu akitaka kujibiwa basi ndio kwa balaa namna hiyo. Baadhi iko sana, achane na swala hili, msijibu. Sisi tukaona pia haina haja kumjibu. Sasa nachoambia jamani, watu wasio ni wenye kuathirika haraka kabisa bila kufuatilia mambo. Unaweza ukaingizwa maneno. Mwenyezi Mungu anasema antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ili msije mkawasibu ndugu zenu kwa ujinga, mkawaadhibu bure. Inapokuja habari yoyote, basi nyinyi tafutieni ushahidi, kwa sababu msije mkawadhuru ndugu zenu. Sasa Waislamu wapigana kwa sababu zipi? Waislamu wazuie Waislamu wenzao kwa sababu zipi? Leo watu wa sunna watuzuilia misikiti yao. Lakini watu wa bid'a watufungulie misikiti. Jamani, tukatuzungumze na Waislamu. Basi azungumzeni. Lakini watu wa sunna hamna, na wanajaribu kupiga kampeni kila mahali sisi tusizungumze. Sasa ni kitu gani kinachohofiwa? Ni fitna ipi? Mbona watu hawaelezi fitna zenyewe ni ipi? Mpaka wengine wajizuia hata kusikiliza. Wasisikilize. Mimi hatumlazimishi mtu kusikiliza, wala hatumlazimishi mtu kutupokea. Tukija hapa mkutupokea, tupite zetu, tuna magari hata usiku tuweze kutembea. tunatafuta mahali tutapumzika. Tukipata mahali tutazungumza. Na watu wakituuliza tutaeleza. Sasa kama ni fitna, basi endelee kuwa fitna. Sisi hatuogopi mtu na wala nyinyi hamuogopi watu. Kwa hiyo ni maana hatuogopani. Basi tusiogopane. Sisi tukaani kwa ajili ya dini. Naam. Naam, ustadhi, afwan. Kuna kitu kimoja kinarudiwa lakini huenda kikawatatiza, hasa swala la wanachama umeelezea. Lakini kuna dalili ambazo huwa anaziegemea, na wewe bahati nzuri ulisha watatulia kwamba hili ni tatizo. Sasa mimi ningeomba labda ile dalili ubainishe kwamba dalili unayoegemea ni kadhaa, lakini wanavyoitumia sivyo, huenda likawa ni tatizo kwao. Mtu kabaki kwamba mimi sina hadithi. Sasa ningeomba hii ungetuwekea wazi zaidi, hadithi wanayoegemea ni ipi na inavyotumika ni sawa. Sisi unakumbusha jambo zuri. Sisi siku zote tunasema kitabu na sunna kwa ufahamu wa nani? Salafu salih. Ufahamu wa wema waliotangulia ridwanullahi ta'ala alayhim. Sisi tutasema hivi. Hakuna uwanachama katika dini. Hakuna uwanachama katika mambo ya dini. Hiyo tunasema kwamba hilo halipo. Kwamba kijikundi kianzishe mambo yake, nasema hawa ndio wanachama wetu, kwa hiyo wanachama watalipia hiki na hiki. Yani taratibu kama hizo ndio mfumo wa dawa. Hakuna mfumo wa dawa ya sampuli hiyo. Haya ni mambo yameigwa kutoka kwenye makundi ya bid'a kama vile Ikhwan Muslimin. Na mimi ni katika pamphlet nilizoandika mwanzo kabisa bila kumtaja mtu, nikasema hivi, makala namba 8, nikasema hivi: vijana wa sunna sasa hivi watakana wasimame, wapambane kueneza sunna, na waondoshe baadhi ya mambo ambayo yametoka nje ya safu za watu wa sunna yakaingizwa ndani ya sunna. Kuna baadhi ya fikra potofu zimeingizwa, mfano kama haya mambo ya chama chama na vitu vinginevyo. Na mambo haya kaleta athari ya kuwagawa watu kwa sababu ya wanachama tu. Tukana nimezungumza jambo hili. Sasa tulipokuwa tukipiga vita masuala haya, ikawa hakuna dalili. Wakakaa ukafikiria, mara tukasikia wakaanza kuibuka na hadithi. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema uhsuli, katika baadhi ya riwaya imekuja uktubu li kila man talaffadha bil islam la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema niandikieni mimi kila anayetamka uislamu, yani uktubu li man talaffadha bil islam, niandikieni mimi kila anayetamka uislamu. Yani kila anatamka la ilaha illa Allah arudhishwe jina lake. Umeelewa? Naam. Sasa wao wafanya kwamba hii ni dalili ya kuandikisha wanachama. Kuandikisha. Umeelewa? Naam. Sasa je, ndio dalili ya wanachama? Haya, Mtume SAW amesema niandikieni kila anayetamka la ilaha illa Allah. Nyinyi muandika kila katika hilo jambo lenu, muandika kila anayesema la ilaha illa Allah au anayejaza fomu. Anajaza fomu alafu akalipia. Sasa hamuoni kwamba dalili iko tofauti? Msitumie jazba. Jazba zina mara nyingi zijengi zinaleta matatizo. Kwa hiyo tujaribuni kuvumilia kidogo. Sasa katika dalili hii Mtume aliposema niandikieni, kwa nini Mtume SAW alisema hivi? Alisema hivi kwa sababu ilikuwa ana mpango wa kutaka kutoka na kikosi cha jeshi. Sasa atakana ajue ni wanajeshi wangapi watakaotoka, na ili yapangiliwe masurufu yao, kama ni wanyama wangapi, silaha ngapi na chakula cha kiasi gani, ili atoke katika mtindo huo. Sahaba alipokea hadithi hii asema fakututibna, tukaandikwa sisi. Fawajidnahum 500, tukawakuta watu wako 500. Katika riwaya nyingine mabaina 600 ila 700, kwa baina ya 600 na 700 watu wakaandikwa kwa ajili ya kwenda katika jeshi. Sasa wanachuoni wengine wanasema hii ni dalili ya kwamba mtawala, rais, anaweza akaorodhesha raia wake kwa kutaka kuwajua wako wangapi, kama vile kufanya sensa, si ndio? Unaelewa? Au kama wewe watu wa huduma ya afya mathalan ni hospitali au dispensary, ukifika pale uandikisha jina ili kujua kwamba kwa siku umetibu wagonjwa wangapi wenye maradhi gani, si ndio? au shule umefungua shule ukaorodhesha majina ya wanafunzi shuleni kwamba shule yako ina wanafunzi wangapi, si ndio? Kuandika vitu kama hivi haidi kwamba ni wanachama, kwamba hawa ni wanachama, kwa hiyo walipia wanachama wao, asiyekuwa mwanachama wetu awe hivi, akiwa hivi. Yani ni vitu vile tofauti, hata mwenye akili pia anajua kama ni vitu vile tofauti. Sasa sisi tuzungumzie masuala ya kuandika, tunachozungumzia swala la wanachama, kwamba wewe katika vipengele ukiwa mwanachama wa taasisi ya Ansari Muslim Center huruhusiwi kuwa ni mwanachama wa taasisi ya chama chochote cha kisiasa wala jumuiya yoyote ya Kiislamu. Masharti hayo yametoa wapi? Kwa hiyo jamani, ni vitu viwili tofauti, nataka mzingatie hivyo. Dalili hapa hamna, ni kama vile dalili ya watu wa Maulidi na aya zao za Maulidi ambazo hazishuhusiana na mambo ya Maulidi. Naam. Akhi hapa mshati mkuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shetu nakushukuru kwa faida tuliyopata inshallah. Lakini nimeelezea mara ya kwanza kwamba wanadamu tumejaliwa kuwa na akili. Kwa hiyo kwa hayo uliyotuelezea ni ulil albabi, utatambua ni nini kinachoendelea inshallah. Mimi Sheikh naye masala kama matano hivi ambayo yananitatiza katika dini yetu. Jambo la kwanza, naomba nibainishie umdiru katika kitabu Allah wa sunna. Umdiru unatuambuaje? Kutana huyu masuul, huyu mudir, ni jambo nafaa. Lakini watu wasitane majina ya kisheria. Mtu akaitwa huyu khalifa au huyu rasuli au nabii au amir, majina kama haya hayatofaa. Lakini mudiri, masuuli na vinginevyo, ita navyotaka. Lakini asiwe majina ya kisheria, kama vile watu wa kadiria wakawaita watu wao kwamba huyu khalifa. Khalifa ni neno maalum ambalo linaleta sura maalum. Inaleta sura maalum. Ukisema huyu ni khalifa, ina maana kwamba huyu ni mtawala. Ana amri, ana makatazo ambayo lazima atiiwe katika hilo. Kwa hiyo kama kuita mudiri, masuuli nafaa, wallahu a'lam. Na la pili, naomba unibaishie katika idara, maidara katika Uislamu, kuwa na maidara. Hiyo ikoje katika sunna, katika kitabu Allah wa sunna, maidara yako namna gani? Kwa sura nyingine unaweza kusema kwamba mgawanyo wa kazi. Je, mgawanyo wa kazi unafaa au haifai? Mgawanyo wa kazi katika sura kama hizi za kihizbi bila shaka zinakuwa na matatizo. Watu lazima waangalie. Kitu kikubwa, mgawanyo wa kazi unakubalika. Na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali ameeleza katika kitabu chake Jamaatun Wahida la Jamaat wa Siratun Wahida la Asharat kwamba mgawanyo wa kikazi na idarat na vinginevyo ni vitu ambavyo ni jaiz katika dini na wala havina matatizo yoyote. Lakini wapewe wadhifa huo watu wanaostahili. Na utakuta mtu apewa huyu mudiri wa elimu, idara ya elimu. Mfano, kipindi mimi nilikuwa nikisomesha pale Mahadi al-Faruq, mudiri wa idara ya elimu alipewa bwana mmoja Muhindi, hajui hata kusoma dini. Umefahamu? Na kisha ni mudiri wa idara ya elimu. Sasa huko kwenye idara ya elimu ya dini hafuatilii wala hajui. Kwa hiyo amepewa masuhulia ambayo asiyoweza. Sasa badala ya watu kuwashughulisha na mambo ya maidara na vitu gani, kuna kijimsikiti kina watu 8 tu, kuna idara 20. Watu wangeshughulishwa na masuala ya kusoma. Kama mambo kuna mambo ambayo kutaka kugawanya kwa kazi na masuhulia, basi mtu anaweza kugawanya masuhulia. Yaani kwamba huyu atashirikia sana fulani na yule shule basi sana fulani wala masala fulani, ni jais. Asili yake ni kufaa. Lakini mimi ninachowahusia watu kama maeneo kama haya, jambo kubwa zaidi watu baada ya kuweka mambo ya idara, sijui idara, sijui ujenzi, idara sijui hisba, mambo ya ujasusi, sio mambo fulani. Maana watu soka labda wako pale kwa ajili ya amri bil maruf na nahi munkar. Ni kumtumikia, ni kikosi cha kumtumikia mudiri na majungu. Kunukuu maneno kutoa huku kupeleka huku. Sasa watu badala kushughulishwa mambo hayo wakikae wasome. Kaeni msome. Kaeni msome. Naam. Swala la tatu ni kuhusu kongamano. Wengine wasema kwamba kongamano ya siku tatu, mathalan mimi nilikuwa nimeshawaambia kwamba Sheikh Maftaha analizuia kwamba kongamano ya siku tatu ni bida. Na mimi nikawa na mimi nimekubali kwamba ni bida, kila siku naenda kongamano wananiacha, lakini naipenda. Sasa naomba unibainishie kongamano ya siku tatu hivi ni namna gani ujumbe huu inshallah. Mimi sikumbuki kama kuna siku niwe kuzungumza kitu kama hicho. Kwamba nimesema ni bida. Hiyo sikumbuki hata siku moja kama nimesema. Na hakika kwamba sijasema, lakini maneno tu ambayo yanaelezwa kuhusu mimi. Lakini mimi nina mtazamo pia tofauti. Haya makongamano ya kukusanya kila mzungumzaji akaletwa tu akaja akazungumza bila kuangalia misimamo yake na mwelekeo wake, sidhani kama ni sahihi. Lakini watu kufanya nadawati, mathalan warsha, seminar na mikusanyiko mbalimbali, ni jambo ni jaiz katika masuala ya dini, lakini ifuate taratibu za kisheria. Lakini kuzungumza kwamba mimi niwe kuzungumza kwamba kongamano haramu, bida, hakuna anayeweza kuzungumza akathibitisha hata siku moja. Wewe ulipata wapi habari hizo? Huko wanasema hivyo. Ah. Swala la nne ni kuhusu picha. Kwa sababu sehemu zingine tunaona wanatoa mihadhara, wanaonekana katika maskirini, lakini nimeona hamtuchukui. Nimeshanikula fikiri kwamba mtatuchukua Dar es Salaam watuone huko. Sasa nimeona atuonekani vipi kuhusu hilo katika kitabu Allah wa Sunna? Ili ukishaonekana ili iwe. Yaani wewe watujue Waislamu wenzetu huko. Kwamba walikuwa Bukoba, hani wana Bukoba bana. Ria sio? Ria. Kwa maana kwamba utakujionyesha kwa watu, si ndio? Sawa. Sasa ria kazi gani hiyo katika dini? Kwa sababu mtu achukuliwa wakati ana swali. Achukuliwa na kamera ili iweje? Na mtindo huu umeingia katika ibada, katika swala, katika khutba, katika hija. Utakuta mtu anakwenda hija apiga picha ambaye au badue. Sasa unamuonyesha nani? Si mnaelewa? Yaani hili ni jambo limeenea na watu, wala watu hawajali. Sisi tunachozungumza, mimi ya kitu ninachokisema, mimi sikubaliana na masuala ya mapicha. Sikubaliana na masuala ya mapicha. Iwe ni za video wala za kamera, sikubaliana nazo. Na wala mtu hawezi kunilaumu kwa sababu hizi ni baadhi ya fatwa za wanaochuoni. Huu ni msimamo wa Sheikh Al-Albani, Ibn Baz, Al-Fawzani, Muqbil, Al-Muhsin Al-Abadi, bali na lajna tudaima kwa ujumla, kamati ya kudumu ya fatwa ya maulama wa Saudi Arabia. Huu ndio msimamo wao kwa pamoja, kwamba picha hizi hazifai na ni haramu, ila wakafanya istithna, wakazitoa baadhi ya picha. Mfano Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akajuzisha mfano picha zinazotolewa kwa ajili ya mambo kama vitambulisho, pasipoti, picha za kwenye pesa na nyinginezo ambazo zinakuja katika njia ulazima au dharura kama hiyo, anasema jais. Na mimi ninazijuisha picha kama hizo. Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yeye akajuzisha picha za darsa, kama Sheikh anapokuwa anatoa darsa kwa faida zaidi anaweza karekodiwa sura. Mnaelewa? Sasa sisi, mimi kitu ambacho nakipinga zaidi pia si hii fatwa, ni ule ukunjufu wa hizi fatwa wale wanavyofanya katika njia ya kiholela. Kwa mfano Sheikh Ibn Uthaymeen amejuzisha watu kuchukua video kwa ajili ya darasa za kielimu, si ndio? Mtu anakwenda anafunga dish hiyo nyumba yake, satellite dish anaweka pale. Anaweka na screen na mchi kadhaa nyumbani kwake. Nini Ibn Uthaymeen kajuzisha? Kwa mtu akaa angalia anachokitaka, kwambia ni mradi sheria haijakataza. Sasa matokeo yake watu wakaingia kwenye kuangalia mipira, watu wakaanza kuangalia vipindi za comedy na vitu gani, watu wakawa wanaangalia bila ya kuchunga mipaka. Na watoto wao wanaangalia, mmomonyoko wa maadili unaanza kuingia. Kwa maana kwamba nataka kusema kwamba watu wengi wameshindwa kudhibiti. Na Sheikh Uthaymeen hajajuzisha hivyo, amejuzisha picha za darasa. Mimi nawauliza wenye video, wenye matelevision ya majumbani mwao, kweli mwangalia darasa za elimu? Si mnaelewa? Ni kweli majumbani mwenu hizo TV zenu kwa fatwa hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen mwazitumia TV zenu kwa kuangalia darasa za elimu? Au mtakudanganya sisi? Ha, tudanganyeni tu hivyo hivyo. Alafu tuende huko siku ya kiyama tuone. Kwa hiyo mimi binafsi mbani kwangu sina video wala sina TV na wala siitaki na wala siitumi, na habari nazijua. kwa maana kwamba habari za leo za kesho ningezitaka najua nitazipata wapi. Ndio. Kadhalika darasa zetu hatuchukui kwa video. Darasa zafika mbali sana. Kama huko sijafika bahati mbaya tu. Alhamdulillah. Lakini darasa zafika mbali. Wacha mimi, sisi nini? Wewe ushamuona katika video Sheikh Albani? Albani sikafajuzi tu hapo. Mambo ya video yashaingia. Kwa nini ilikuwa kama ingekuwa ataka? Asingetoka kwenye video. Kwa hiyo Sheikh Moku bila Sheikh kumuona. Lakini dawa imefika haijafika. Sasa yeye ndio kudanganyana. Kwa mimi naamini kwamba dawa zitafika bila ya kuwepo ma video. Na mimi sikulazimishi. Lakini baki katika fatawa zinazotolewa na wanawachuoni. Usilete udanganyifu na ujanja. Na kuna watu tumia ujanja katika dini. Unataka fatawa zile ziwatumikie wao. Kwa hiyo huo ni ujanja. Unafahamu eh? Haya, kitu kingine ni picha hizo za photograph. Utakuta watu wengine wanazipiga, wanaziweka maukutani, maofisini, ukifika picha za wanafunzi darasa la kwanza, darasa la tano. Huyo yule Ibn Uthaymeen anayezungumza rahimahullah ta'ala anayezungumzia kwamba yafaa kuchukua picha za video kwa ajili ya darasa, anasema haifai kuweka picha za dhikra, kumbukumbu. Haifai. Na malaika hawatoingia mahala hapo. Lakini leo ukifika maofisi ya mamudiri, sio nini, utakuta mabala haya yamejaa katika maofisini. Allahu musta'an. Na hivi sasa nenda katika misikiti ya sunna mikubwa, uangalie swala za Ijumaa. Alafu na wale wanaofanya shooting zile, ma kamera wanapofanya. Yaani misikiti imegeuka kama studio sasa hivi. Mpige picha hajali hutuba, hajali khatibu. Yeye mara kageuka huko. Amchukua mara kaenda kule. Sasa simwambie mumsikize khatibu. Na shekhi pengine yuko juu mimbari ya unguruma kweli kweli, lakini mpiga picha ahangaika na kazi kuwachukua watu. Haya mambo yatokea katika misikiti ya misikiti ya sunna. Sasa huyu khatibu naye na umeambiwa siku ya Ijumaa utulie. Hata mawe vijijiwejiwe vijimchanga uruhusiwi kuvichezea. Mimi naelewa. Khatibu akiwa kwa mimbari huruhusiwi hata kuchezea nguo yako hivyo, takana umsikilize. Leo anza kuzunguka na kamera huku na kuna misikiti ya sunna. Haya ndio katika makosa yaliokuwa yameenea kwa kiasi kikubwa katika misikiti. Na ni misikiti ya watu wa sunna wafanya hivyo. Hebu jaribu kuwapinga. Kama wewe unamsema mafuta eh? Jamani mimi nimeleta jambo gani? Nimewaletea nini mimi? Lakini zote hizi ni dhulma. Na Allah atawalipa kwa dhulma zao. Naam. Afya. Namaliza. Ujamaliza msali mara samoshi. Bado moja. Ah, maliza. Ni moja si swali bali ni ombi. Kwa ajili ya Allah. Naomba unipe nafasi ya kusoma kwenye chuo chako njapo. Mimi shekhe nataka nielezwe kwamba yule mtu anayemzuia Muislamu mwenzie kuingia msikitini na stoe dawa, hali ya kuwa huyu ni mtu wa sunna, naye ana hukumu gani katika Uislamu? Kama anazo dalili na hoja za kisawa sawa za kuzuia, kama anazo hoja sawa, lakini kama ni mtu anafanya hivyo kwa uadui na anazuilia khairi siwafikie Waislamu na anazuia nyumba za Allah tabaraka wa taala, anakuwa ni dhalim. Na Allah tabaraka wa taala amewataja kwenye Qur'an kama walivyokuwa madhalim washirikina wa Makka walikuwa wakimzuia Mtume SAW asiingie Makka. Kwa ni dhulma mtu anaifanya. Ni dhulma. Allahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, ulivyopita katika masuala ya taasisi kwamba inawagawa Waislamu, hapo kidogo mimi tumeniletea shida kidogo. Huko ninakoishi katika makazi yangu ya muda hapa duniani, tumeona tuanzishe shule kwa ajili ya watoto wetu kusoma na msikiti. Lakini kutokana na eneo tulilokuwa nalo, lazima tujenge rosheni tatu na rosheni mbili kwa ajili ya jengo la msikiti na kwa ajili ya jengo la shule. Tulivyokamilisha mambo mengi ya uchoraji, sijui ramani na nini, tulivyokwenda kule manispaa wametuambia ili tuwaruhusu kujenga hizo rosheni zenu lazima mlete usajili wa taasisi. au msajili taasisi yenu au mtumie kibali cha taasisi nyingine ndio tuwaruhusu kujenga, la sivyo haitawezekana. Sasa tumelazimika kuanzisha taasisi lakini hatujaianzisha bado, ndio tukamjadala kuanzisha hiyo taasisi. Sasa nilichokuwa nataka unipe angalizo kwa mambo gani katika taasisi ambayo yanatoa Waislamu katika Uislamu wao, sababu sisi ishakuwa lazima sasa hivi tuweze kujenga resolution mpaka tuanzishe taasisi, ndio isajili taasisi ndio tuanze kujenga. Sasa nilikuwa naomba kwamba kama kuna masuala ambayo katika taasisi yanatakiwa yaangaliwe ili asije kutoka katika Uislamu wetu, nilikuwa naomba muongozo. Lakini hii sura vizuri, nadhani nilizungumza pale mwanzo kwamba taasisi ni wasila au ni moja katika njia ambazo kwa hivi sasa au usajili, labda niseme usajili, lakini usajili unaweza kuwa ni taasisi au kusajili msikiti. Usajili sasa hivi katika nchi hii imekuwa kama vile jambo la lazima. Huwezi kuorganize watu katika mahali pamoja utakofanya jambo fulani bila kujitambulisha serikalini na wewe ukawa ni registered au nyinyi mkawa nyinyi mmesajiliwa katika serikali. Ni jambo ambalo haliwezekani. Na sisi tukatupeleke dawa mbele, tukatujenge misikiti, tukatufanye shughuli zetu za kidawa ambazo haziwezi kufanikiwa ile tujisajili serikalini. Na hii ni amri ya dola ya serikali. Bila shaka amri hiyo itatekelezwa. Kwa watu wasajili. Sasa kitu tunachozungumza kwamba hizi taasisi zinawagawa watu kwa mifumo hii ya uvyama. Mambo ya wanachama, watu wakajenga mapenzi, kupendana, kuchukiana kwa ajili ya taasisi badala ya imani na itikadi sahihi na mwelekeo sawa sawa kama walivyokuwa Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin na Muslim Brotherhood kule Misri walikuwa na mfumo kama huo wa chama. Wakawa wanawapenda watu kwa sababu ya chama chao cha Ikhwanul Muslimin, na wanawachukia watu kwa mfumo huo. Kwa hiyo hawajali. Mtu akishakuwa ni mwanachama wao, awe ni ahli sunna, awe Shia au Mkristo, muda wako ni mwanachama, basi watakuwa ni mpenzi wao. Na kweli walipatikana katika Ikhwanul Muslimin wanachama wao, baadhi yao ni Mashia. Vile vile walikuwepo Wakristo, kwa sababu ni chama cha kisiasa lakini kwa sura ya dini. Sasa kwa mitindo kama hii, bila ya kujali kwamba huyu ana mwelekeo wa kisunna, huyu kwa hivyo watu hawajali, muda wako huyu ni mwanachama wa taasisi, basi anapewa. Mimi nimeshawahi kuwashuhudia watu ambao nina hakika kwamba hawa si watu wa sunna, lakini walipewa udhamini kwenye baadhi ya taasisi. Mtu anakuja na masibali yake, amenyua Timberland kabisa, wala hajishughulishi na harakati za sunna kwa sababu ana hela tu, akapewa. Na wako tunawajua sisi, lakini tukisema tutaambia fitna. Sasa mambo kama haya watu wasiangalie, yani waondoe katika mataasisi yao. Iwe ni taasisi, iwe itumike au kusajili, utumike kwamba ni kitu ambacho kitasaidia kupeleka mbele dawa. Na yale mambo kuleta mifarakano na uhizbia katika taasisi yaondolewe. Kwa watu wangapi wana taasisi imesajiliwa? Sisi tushakwenda kwenye taasisi yetu kwamba wewe mwanachama, kuna mtu alimpa fomu. Sio kama sisi tuna taasisi tuko nayo. Lakini kwa ajili ya kupeleka mambo yetu mbele, yala tuna shida wanachama. Wanachama waje kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafu salih. Ndio tukana watu namna hiyo. Sasa watu ulaika hizbullah, watu haya mahali sipaki, ni uongo tu. Ndio kudanganya Waislamu. Naam. Mwisho maswali mtaka mseme saa ngapi leo? Naona mwenda tu. Saa ngapi sasa? Mmepanga mwisho saa ngapi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, kabla ya kuuliza swali, labda ningetaka niweke sawa kunako majibu ambayo umetolewa na watu ambao si waumini wa hapa, ya kwamba hapa kuna barua ya kuzuia msafara huu. Kwa hakika ni uongo dhahiri shahiri. Hakuna barua hapa inayozuia msafara huu usiwe hapa. Nadhani waumini wote wa msikiti huu ni shahidi juu ya hilo. fahamu mimi ndio kuzungumza hapa na vile vile watu wakasapoti kwamba zimeandikwa barua kutoka taasisi Ansari Muslim Center muda sasa hivi karibu miaka miwili zimesambazwa karibu Tanzania nzima kila kwenye tawi kwamba mimi nisiruhusiwi kuzungumza, lakini sizungumzi kwamba umeandikwa barua kwa munasaba wa ziara yetu kwamba imekuja hapa sisi tuzuiliwe. La, sasa hivi umeshindwa kuzuia kweli? Ni kwamba hilo limetoka kwa msemaji kwamba na hapa ipo, kusema ndio ipo, ni kwamba haipo kwa hakika. Hilo ni moja. Pili, nakumbuka mwanzo unaanza ulipitia maelezo ya pointi mbili kwamba msafara wetu huu ni kwamba ni msafara wa kheri ambao lengo limetajwa malengo mawili, kwa ni kuzindua Waislamu kwa yale walio ghafilika nayo katika dini. Pili, ukasema ni kuondoa uadui ulio enea katika jamii ya Kiislamu. Wakati unaanza, labda mimi swali langu linakuja sehemu mbili. Swali hili kidogo litakuwa nje ya mada. Ni kwamba watu tunajiita wana sunna au tunajiita salaf saleh kama tunavyodai, lakini vipi hukumu ya mtu ambaye ni ahli sunna au ni salafi saleh lakini hataki kujifunza dini yake? Yeye anasali anaondoka, lakini kujifunza ni kwamba hataki hata kwa kutamka. Moja. Pili, utata wangu unapatikana katika Shia. Mimi katika mtazamo wangu wa macho ya juu haya, mimi naona Shia ni Muislamu kwa sababu anafunga, anahiji, anasoma Qur'ani na mengine kama hayo. Lakini kila mtu anayesema anasema kwamba Shia si katika Uislamu. Sasa vipi shekhe kunako hayo maswali yangu mawili? Swali la kwanza jawabu lake jibu kwa ufupi kwamba katika alama au katika mwelekeo Ahlus Sunnah wal Jamaa ndio dawa ya salafu salih inayoitwa dawa salafia, kwamba inawalingania watu kujitaalamisha yani kusoma, na mtu kutokusoma ni hasara kwake, na bila shaka hasara hii itamrudia yeye katika nafsi yake kwa kuwa atayumbishwa katika dini yake. Kwa hiyo inawahimiza watu wasome, na walimu nao wajenge mazingira ya watu kupenda kusoma na kutia nguvu katika kusoma, na isiwe mazingira ya kusoma ni ya kuwakimbiza watu. Kwa hiyo watu wahimizwe kwenye kusoma na wapewe umuhimu wa kusoma. Na sisi tunasema hivyo kwamba watu wasome, ukadai kwamba wewe ni mtu wa sunna tu, mimi katika manhaji ya salafu salih unadai kusoma, si sahihi. Na ndio maana ukija katika misikiti ya watu katika msimamo wa kisalafu ni durusi tu, hakuna kitu kingine, hakuna idara, hakuna chote, durusi tu. Kitu kwa hii inakuja hii, watu wasome na si ujanja ujanja katika dini. Ama swali la Mashia kwamba ni Waislamu au si Waislamu, ni jambo ambalo ikhtilafu yake ni ya muda mrefu, ni muda mrefu tangu enzi za zamani za maulama wale wakubwa waliotangulia kina Imam al-Bukhari na wengineo. Wapo ambao wanawakufurisha Mashia wote ar-Rafidha, yani Mashia wale wenye ghulu katika ushia wao wanawakufurisha wote, na wapo ambao wanawapa udhuru wajinga. Kuna ambao hawajijui wala hawajielewi, wameghadibiwa kwa sababu ya pesa na mengineyo, na wakadanganywa, wanawapa udhuru watu wao. Lakini asili ya ushia sana ukafiri ushia. Kwa hiyo hatuwezi kumkufurisha kila mmoja, na swali na ikhtilafu ya zamani. Katika wanawachuoni wa sasa wako na kukufurisha pia mashauri kama Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala na wengineyo. Na wapo ambao hawakufurishi wote kama kina Sheikh Al-Albani na wengineyo. الله اعلم الاخ ابو زكريا انا اتوشا اي كويلي tumetoka tangu alfajiri hapa kuna maswali kuandika njoo yajibu. Mkimaliza ya mawili basi, tutakuwa tumemaliza. Najibu maswali yako. Jazakallahu khair. Masala ya ahkam fiqhiyya. Masala ya hayd na niqab kadha. Kwamba mimi ni mwanamke ambaye nilikuwa ninavaa niqab, ili mwanamke wa Kiislamu nilikuwa ninavaa niqab, lakini kadi nilikuwa naendelea nimeshindwa kuendelea kuivaa niqab, kwa maana barabarani nje alikuwa, yani kwamba nilikuwa naivaa niqab nje na ndani, baadaye nikawa nimeshindwa. Je, nitakapokuwa naivaa nje itakuwa sahihi kwa maana kuivaa nje tu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Swala la niqab na swala la dini nzima, lazima Muislam awe na jitihada katika kutekeleza dini Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahideen minkum was-sabireen wa nablu akhbarakum. Kwa hakika tukupeni mitihani, Allah atampa kila mmoja miongoni mwetu ibtila na mtihani, kumpima mja wake na kumwangalia ye ataendelea kuwa na subira katika swala la dini, kuwa na msimamo au ataacha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake sallam, fastaqim kama umirta, fastaqim, simama kama ulivyoamrishwa, endelea na msimamo, kuwa na istiqama katika swala la dini kama vilivyoamrishwa, vilivyoamrishwa. Waman taba ma'aka, na wale waliofuata. Almuhim, ndugu katika imani, ndugu yangu katika imani, swala la niqab na maswala mengine katika dini Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi kuwa na msimamo, usiache kabisa. Ama swala la nje ni wajib, lazima. Swala la ndani ukiwa katika mazingira ambayo hakuna watu wageni, usikuwa na mahram, ambao watu ambao si mahram wako, ni watu ajnabi, ni uko wewe na mume wako na familia yako, baba, mjomba, watu ambao ni watu wa karibu, haina haja ya kuvaa niqab. Lakini wakipatikana watu ambao ni si mahram wako, ni watu ajnabi wageni kwako, ni lazima kuvaa niqab na haifai kuacha uso wazi. Wallahu aalam. Hiyo ilikuwa ni niqab. Anasema kwamba mimi nitakapokuwa nimevaa niqab kwa sababu ya kukosa pumzi, kwa sababu nikiwa nyumbani nafuata maji kilomita 10 na siwezi kuvaa kwa sababu ya pumzi, je, ninaruhusiwa kuivua kabisa? Si swala la pumzi wala swala la nia. Nia ikipatikana, Allah anakufanyia Mwenyezi Mungu upesi. Si wewe peke yako unavaa niqab, maelfu na maelfu, wako wengi sana wanavaa niqab kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nia ikifanya kazi, mambo yote yanakuwa mepesi. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidia kupata taufiki katika swala la niqab, alafu utaona insha Allah. Naam. Mimi ni mwanamke nikiwa katika hedhi, ninaruhusiwa kuingia msikitini na kushika Qur'ani na kusoma kwa ushahidi gani kama ni kweli? Swala hilo lina khilaf kidogo, umetofautiana ahli alilm katika swala hili, lakini kauli ilikuwa sahihi ya kwamba inajuzu. Kwa nini? Imethibiti katika sahih al-Bukhari na sahih al-Muslim an Abi Huraira ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, al-mu'min la yanjus, al-mu'min la yanjus, muumini hawezi kuwa najis. Siku zote muumini ni tahir. An-najis wal mushrik, innama al mushrikuna najas. Tena ahli ilmu wanasema najasa maanawiya, si hisia. si katika mikono yake hapana, na katika itikadi yake ni chafu, lakini asli almu'min la yanjus. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka katika hajj yeye pamoja na Aisha radhiyallahu anha, akamkuta siku moja analia, akamwambia ana fisti. Qalat na'am. Je, umepata hedhi, umepata siku zako? Akasema ndio. Walikuwa katika hajj. Akamwambia kaka yake Abdurrahman, nenda naye mpaka Tan'im, au afwan, akamwambia if'ali kulla shay'in yaf'aluhu al-hajj ghayra alla tatufi wa tusalli. Kuna riwaya ghayra alla tusalli bil bayt fi al bayt. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Aisha, fanya mambo yote yanayofanyika kwa hajj, mfanya hija, yanayofanyika kwa hajj, anasoma Qur'an, anamtaja Allah, anamsabih Mwenyezi Mungu, anafanya ibada zote. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya istithna, akavua, akatoa vitu viwili tu, akamwambia usitufu katika nyumba, yani msikiti wa Makka, usifanye tawaf, na vile vile usisali. Kwa hiyo kuingia msikitini la basi. Alafu kuna mama mmoja, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafagia msikiti, yule kule ana hema kabisa msikitini na chumba chake msikitini. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja asubuhi, yuko wapi mama fulano? Akasema akafariki jana, tukamzika. Ni miongoni mwa adilla, na kuna adilla zingine ambazo zinathibitisha kwamba mwanamke anaweza kuingia msikitini, lakini katika mazingira ya kujihifadhi vizuri, kwamba uchafu usitoke, usiteremke chini, na vile vile anaweza kusoma Qur'an, anaweza kushika Qur'an kwa kauli iliyokuwa sahihi. Kuna kidogo tofautiano baina ya ahlul ilm, lakini kwa kauli iliyokuwa sahihi ya kwamba inajuzu. Tena wale ambao wanasema haijuzu wanatumia adilla ambazo hazina nguvu mbele ya adila ambazo zinajuzisha kwa mwanamke kushika Qur'an au kusoma Qur'an au kufanya ibada mbalimbali, ibada mbalimbali. Wale ambao wanasema haijuzu kwa mwanamke kushika Qur'an waliulizwa, mathalan miongoni mwao Sheikh Ibn Uthaymeen aliulizwa, je, mwanamke anaweza kushika Qur'an akiwa na siku zake? Akala la yajuzu, akasema haijuzu. Akaulizwa, tayeb, mathalan akiwa mathalan yeye ni mwalimu, mwanamke ni mwalimu, anasomesha, sasa anaogopa akikaa siku nyingi bila kufanya murajaa Qur'an, bila kurejea Qur'an atasahau. Akasema kwa ajili hiyo inajuzu. Yaani swali linahitaji dalil. Hii istithna inahitaji dalil kwamba akiwa almuhim inajuzu, wallahu aalam. Je, jihadi ipo mpaka sasa inaendelea? Hel jihad, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema aljihadu madhin ila yawm alqiyama. Jihad inaendelea mpaka siku ya kiyama. Kutoka kwetu sisi, kutoka Dar es Salaam, Tanga, Moshi, Arusha kuja mpaka hapa ni jihadi. Au watu hawajaridhika bado, hawakuradhi, wanataka jihadi, yani mapambano kwa panga tu. Aljihad madhin ila yawm alqiyama. Jihadi ina utaratibu wake, ina masharti yake, ina misingi yake. Jihadu nafs inaendelea, kuamka qiyamul layl, kusali raka 12 ni jihad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ala unabbiukum bima yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Akasema kathratu al-khata ila al-masajid wa intidharu isbaghu al-wudu'i ala al-makarih wa kathratu al-khata ila al-masajid wa intidharu as-salati ila as-salah fadhalikum ar-riba. Akataja mambo matatu ya kwamba, je, nikuelezeni mambo gani ambayo yanafuta madhambi, yanapandisha daraja? Qalu bala, akasema ndio ya Rasulullah, tuambie. Akataja mambo matatu, akasema isbaghu alwudu ala almunkar, yani kutoa, yani kuchukua wudu katika, kukamilisha wudu katika wakati wa shida, wakati wa baridi, wakati wa baridi, wakati wa taabu, lakini wewe unachukua wudu alafu unatimiza wudu, ndio miongoni mwa jihad. Na vile vile kutembelea msikiti mara kwa mara, kwenda msikiti mara kwa mara, na kusubiri time ya sala mpaka time ya sala, sala mpaka sala, miongoni mwa jihad. Almuhim, aljihad inaendelea mpaka siku ya ama. Jihadul aduwi, kupambana na maadui, ina masharti yake, misingi yake, utaratibu wake. Miongoni mwa masharti, kupatikana imam, kupatikana imam, kupatikana raya, bendera, na vile vile kupatikana nguvu na kuwa almuhim asbab ambazo lazima ziwepo sasa hivi nafasi hairuhusu inshallah kwa pamoja au tutakuwa tukutana katika jalasati na darasa zingine tuelezea zaidi hivi. Naam. Tayari na maswali mengine. Ndugu katika imani tutasamehe inshallah. Nataka kupumzika kidogo. Labda kesho, kesho kutwa inshallah tukutana pamoja tuendelee katika kujibu maswali mengine. Ila huna wa sallallahu ala nabina Muhammad sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.